Het was een weekend met herfstzon. En dan nu met frisse zin weer overal tegenin. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag. Deze dag in 1998 was de start van de zoekmachine Google. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De centrumlinkse SPD is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De Sociaal-Democratische Partij onder leiding van Olaf Scholz komt op 25,7% van de stemmen. Als tweede volgt de centrumrechtse CDU-CSU van Armin Laschet met 24,1%. Het slechtste landelijke resultaat in de geschiedenis van de partij. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag na het tellen van de stemmen in alle kiesdistricten. De Groenen eindigen volgens de voorlopige uitslag met bijna 15% als derde partij. Dit jaar komen er waarschijnlijk nog minder toeristen naar ons land dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. Dat is 26% minder dan in 2020, het eerste coronajaar. Volgens het NBTC komt dit doordat er nog steeds reisbeperkingen en andere maatregelen gelden. De verwachting is dat het aantal buitenlandse toeristen pas in 2024 weer op hetzelfde niveau is als voor corona. Duizenden Tunesiërs hebben gedemonstreerd tegen de machtsovername van president Kais Saied. Twee maanden geleden ontsloeg hij de premier en schorste hij het parlement. Aanleiding waren grote protesten tegen de economische situatie van het land en het falende coronabeleid van de regering. De president zei toen dat hij ingreep om de sociale rust te herstellen. De demonstranten zijn bang dat hij die macht niet meer af wil geven. Vorig jaar kwamen er minder mensen om het leven door moord of doodslag. Volgens het CBS werden er 121 mensen gedood. Dat zijn er 4 minder dan het jaar ervoor. Het aantal jonge slachtoffers onder de 20 jaar steeg wel van 10 naar 18. Bij slachtoffers jonger dan 10 is vrijwel altijd de vader of moeder de dader, blijkt uit cijfers van de afgelopen 5 jaar. Inwoners van San Marino willen dat abortus legaal wordt. Uit een referendum blijkt dat meer dan 3/4 van de kiezers wil dat abortus tot 12 weken wordt toegestaan. Als de moeder in levensgevaar is of als het kindje ernstige afwijkingen heeft, kan abortus ook na die tijd nog. In San Marino was abortus tot nu toe verboden. Vrouwen die hun kind lieten weghalen konden 3 jaar gevangenisstraf krijgen. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. In de loop van de dag trekken er wat buien over. Ook staat er een stevige wind en het wordt 18 tot 21 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen in Duitsland, want inmiddels is het dus duidelijk. De SPD heeft de bondsdagverkiezingen gewonnen. De Sociaaldemocraten kregen 25,7% van de stemmen. Toen de stemlokalen gisteravond om 6 uur dichtgingen, leek het daar al op. Partijleider Olaf Scholz nam toen al een voorschot op het bondskanslierschap. Dat werd een langer wahlabend, dat is zeker, maar das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Ja, hij ziet weinig meer misgaan, wordt de opvolger van Angela Merkel, zegt hij zelf. De winst voor de SPD betekent dus dat het CDU-CSU niet langer de grootste is. Die partij kreeg 24,1% van de stemmen. Een historisch dieptepunt voor de partij van Angela Merkel. Contact met onze correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Judith, voor de duidelijkheid, er is nog geen definitieve uitslag, hè? Nee, het is inderdaad nog voorlopig. Nog niet alle stemmen zijn geteld. Dat kan soms ook nog wel dagen duren. Maar op basis van de nu getelde stemmen zal er aan de uitslag niet meer zoveel veranderen. Dus kunnen we hier wel van uitgaan. En durft de kiescommissie dit ook een voorlopige uitslag te noemen. We kunnen er nog even langslopen inderdaad. De SPD met 25,7%, dus ruim 1,5% meer dan de CDU-CSU. Die op 24,1 staan. Dan de derde plek inderdaad de Groene 14,8%. Dan komt de FDP, de Liberalen, met 11,5%. Dan daarna hebben we de AfD met 10,3%. En die linken die zijn eigenlijk onder de kiesdrempel gevallen met 4,9%. Maar die komen toch in de Bondsdag omdat zij in meerdere kiesdistricten een direct mandaat hebben gewonnen. Daar heb je dat systeem met die eerste en die tweede stem. En de eerste stem die is altijd echt voor een kandidaat van een partij. Nou, en daar heeft die linker dus in minstens 3 kiesdistricten wel gewonnen. Dus daarom mogen ze wel toch nog in de Bondsdag. We hoorden net Scholz, ja, aan het begin van de verkiezingsavond. Toen was net de eerste prognose bekend. Vol zelfvertrouwen. Hij wordt de nieuwe bondskanselier, ja, zegt hij. Wat gaat hij dan nu doen? Ja, hij is inderdaad nu aan zet. En hij wil, dat heeft hij al aangegeven, eerst met de liberalen van de FDP en de Groenen gaan praten. Hè, om te kijken of hij die zogenoemde stoplichtcoalitie voor elkaar kan krijgen. Die heet stoplicht vanwege de partijkleuren. De SPD rood, FDP geel en de Groenen dus. Zoals een stoplicht. Maar dat is wel een hele linkse coalitie voor de FDP. Die hebben in de campagne al breekpunten aangegeven. Belastingverhogingen, het verhogen van het schuldenplafond. Dingen die de SPD en de Groenen wel willen. Dus dat wordt lastig. En het is ook wel interessant dat de Groenen en de FDP al hebben aangegeven dat ze eigenlijk eerst samen willen gaan kijken wat hun overeenkomsten zijn en hoe ze erin gaan. Dus dan gaan zij een beetje als een blok die coalitieonderhandelingen in. En CDU-CSU, is dat einde verhaal? Of is er nog wel een kans voor partij de Laschet? Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Dus dat hij is op de tweede plek gekomen. Dus ja, voor hem is het voorbij. Maar dat is niet zo. Want het zou ook nog, die formatie die gaat nu pas lopen. Sondierungen heet dat hier in Duitsland. En het zou ook bijvoorbeeld nog kunnen dat de Groenen en de FDP vinden liever met Laschet in zee gaan als die hen een beter aanbod maakt. Dus ja, er zijn nu echt twee kingmakers eigenlijk, inderdaad. En die Scholz en Laschet gaan daar omheen dansen. En kijken nou ja, wie ze kan verleiden om met hen een regering te vormen. Dus dat, ja, dat gaat over goede ministerposten, toezeggingen voor het klimaat. Dus het is nog niet afgelopen, maar in principe de SPD als eerste aan zet. Judith van der Hulsbeek in Berlijn. En Judith, je blijft bij ons, want later in deze uitzending natuurlijk veel meer van jou over die verkiezingen, meer duiding ook. Ja, die sociaaldemocraten zijn dus de winnaar van de verkiezingen in Duitsland. En dat bleek vanochtend na een lange en spannende verkiezingsavond. Lang gingen de SPD en de combinatie CDU-CSU nek aan nek. Correspondent Charlotte Weijers peilde de stemming in Potsdam, waar SPD'ers in een bar bijeenkwamen om de uitslagen te volgen. Bij de 1 was er een shock toen de voorlopige uitslag binnenkwam. Als ik het voor 3 maanden gezegd had, hadden we dat sofort onderschreven, denk ik. Een paar maanden geleden, toen de SPD nog echt flink achterlag op de CDU-CSU in de peilingen. Ja, toen hadden we hier wel voor getekend, maar inmiddels had ik wel op een grotere voorsprong gehoopt. Ja, het is een gemischte gevoel bisher. Also, de avond blijft spannend. Toch is er bij de ander al opluchting. Ich habe mich einfach unheimlich gefreut, weil es ein absolutes Wunder ist, wie die SPD einfach wieder nach oben gekommen ist. Volgens deze vrouw was de SPD al doodverklaard in de kranten. Alle haben sie tot gesagt, wenn sie die Zeitungsartikel zum 1. Mai gelesen haben, mit Totenkreuzen, Grabesanzeigen und es ist einfach irre. Al met al gaan ze hier zondagavond in Potsdam al voorzichtig vanuit dat Olaf Scholz de nieuwe bondskanselier gaat worden. Een beetje hun Olaf Scholz, want Potsdam is zijn kiesdistrict en zijn huis ligt hier maar 200 meter vandaan. Misschien dat er daarom hier ook een beetje extra harder geklapt wordt als Scholz voor het eerst op tv opkomt om zijn speech te geven. Als verkiezingsslogan had hij Scholz pakt das an. Also was wird er als erstes aanpakken? Als erstes hat er 12 euro mindestloon. En dat vind ik totaal wichtig, damit Ost en West samenwerken. De minimumlonen, zegt ze. Die moeten omhoog, ook om het verschil tussen Oost en West aan te pakken. Want mensen in de oostelijke deelstaten, zoals hier in deze deelstaat Brandenburg, die verdienen doorgaans nog altijd minder dan mensen in de westelijke deelstaten. En dat heeft allerlei gevolgen, want mensen bouwen daardoor bijvoorbeeld minder pensioen op, hebben minder vermogen. We hebben geen huizen die ons vererbd werden. We hebben geen rentenansprüche. En daardoor voelen ze zich hier als tweederangs burgers. We zijn immer nur mensen zweiter klasse, dat te overwinnen. Maar was het nou het verkiezingsprogramma dat toch meer mensen dan bij de vorige verkiezingen over de streep heeft getrokken om nu toch op de SPD te stemmen? Of had het ook met Scholz te maken? Had hij die SPD dat ook ohne Scholz geschafft? Nee, dat is niet volgens Dietmar Woidke. Hij is de SPD-minister-president van Brandenburg, van deze deelstaat hier. Wat hem betreft zijn er voor een goed resultaat altijd 3 dingen nodig. Je moet de juiste problemen adresseren die veel mensen aanspreken. Je moet eensgezind optreden als partij. En je hebt ja, wel een goede kandidaat nodig. En alles 3 hadden we in diesem jaar en daar ben ik waanzinnig froh drüber. Hier natuurlijk dus veel lof van de SPD'ers voor Scholz. En in zijn toespraak vanuit het hoofdkantoor in Berlijn bedankt Scholz ook zijn partijleden. Dank aan al diegenen die jeden dag daarvoor geworpen hebben dat dat ook jetzt mogelijk wordt. Maar niet iedereen is even lief vanavond voor de SPD. Ja, dat is dat Willy Brandt aus Wiemann is zo licht kent, maar bij alle euforie voor haar. HG-presentatrice Tina Hassel, een beetje de Duitse Ron Frese, die kan het toch niet nalaten naar de speech van Scholz om te zeggen dat ze zoveel vrolijke gezichten ziet bij het SPD-hoofdkantoor. Opvallend, omdat ze daar normaal meer zure gezichten zien. Also, die liebt ons niet, dat kan man wohl sagen. Deze meneer kan maar matig lachen om die opmerking. Maar als de SPD maandag nog steeds als winnaar uit de bus komt, dan zal hij deze kleine steek wel vergeten. Ja, inmiddels is dus duidelijk dat de SPD de verkiezing ook echt heeft gewonnen. Al moet dat nog wel officieel bekend worden gemaakt. Je hoort een reportage van Charlotte Waiers. NPO Radio 1. 10,5 minuten over 6 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Verder nog dan die Duitse verkiezingen. Bij Humberto een terugblik op het eerste weekend waarbij de coronapas in de horeca en bij evenementen moest worden gebruikt. Café-eigenaar Johan de Vos uit Breda vertelde over de problemen in Nijmegen. Doordat de corona-app daar vastliep, konden mensen niet naar binnen en ontstonden de rijen voor de deur. Je staat met duizenden mensen voor je zaken en je kunt gewoon niks doen. En de gemeente geeft niet thuis, de politie geeft niet thuis. Zo'n reactie van het ministerie van Volksgezondheid zegt eigenlijk genoeg. Zo'n woordvoerder die dan zegt, joh, vraag even of dat ze later terug kunnen komen. Als jij 18 of 19 maanden dicht bent geweest en als woordvoerder niet begrijpt dat op het moment dat je weer mag, dat je dan die mensen, dat je die weg moet sturen. Ja, dat kan niet. Dat kun je niet van ondernemers vragen. De Vos ergert zich er ook aan dat terrasbezoekers hun coronapas moeten laten zien als ze naar de wc willen. In Breda werkt het anders dan in Nijmegen. Wij hebben in Breda gezegd van mensen die naar het toilet gaan, die heel de dag op het terras zitten, wat er vandaag ook gebeurde, die komen een beetje zo vertwijfeld binnen, zo van mag ik naar de wc? Mag ik naar de wc? Dat ik echt zo, ja, ik heb een paar keer gezegd, ja, ik ga je echt niet in een boom aan laten plassen, weet je. Ik bedoel, loop alsjeblieft door en ga lekker naar de wc. Een bijzondere prestatie van de Zeeuwse atlete Leonie Ton. In minder dan 31 uur heeft ze maar liefst 246 kilometer hard gelopen. Ze deed mee aan de Spartathlon. Dat is een ultraloop van Athene naar Sparta. In Langs de Lijn vertelde ze hoe ze zich daarna voelde. Nou, best wel stijf. Ja. En een beetje krakkemikkig. Ik loop als een eend rond. Ik waggel meer dan dat ik loop. Dus die laatste 20 kilometer vond ik echt niet meer leuk. Nee, maar ja, goed, dan weet je van ja. Ik had nog ruim de tijd om de finish te halen. Als ik zou wandelen, dan zou ik het ook halen. Dus dat, ja, dan ga je door. Dan stop je ook niet meer. 2 jaar geleden deed ze trouwens ook mee. Deze keer was ze 4 uur sneller. In Promenade ging het erover dat er steeds minder vertrouwen is in de politiek. Maar goed, wat ik me al een tijdje afvraag, hè? Is het nou zo dat de burger geen vertrouwen meer heeft in Den Haag, omdat Den Haag geen vertrouwen meer heeft in de burger? Of dat Den Haag geen vertrouwen meer heeft in de burger, waardoor de burger geen vertrouwen meer heeft in Den Haag? Hè? De kip of het ei, dat je niet weet wat er eerder was. Jawel, kip. Sowieso, kip. Nou, weten we Tom, wel. Nee, dat weet je dus niet. Ja, iemand moet toch dat ei leggen? Dat ei legt zich niet vanzelf, hè? Nee. Ja, ik denk ook kip. Vast panellid Eva Krutsen stond erbij stil dat het toch wel een hele speciale aflevering van Promenade was. Ja, ik ga hem heel even stoppen, sorry. Ik ga heel even inbreken. Want Diederik, we willen jou namelijk feliciteren met... Vandaag is het namelijk bijna precies de 25e Promenade-aflevering. Ja. Ooit, klopt. Ooit. Ja, inderdaad. Jullie ook. Jezus, maar ik sta ontzettend helemaal te trillen, joh. Ja. Het is toch veel te gek allemaal? Ik bedoel, ik had echt niet gehoeven. Ik wist het natuurlijk wel, maar het is ook een beetje raar om daar in je eigen programma aandacht aan te besteden, snap je? En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu David Bowie. Begins. nothing we can't shake. Well, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely. Uit de jaren 80, David Bowie en Absolute Beginners. Kirsten. Ja. Dat is een tijd geleden. Nou, zeg dat wel. Dan zitten we eindelijk weer eens een keer samen. Een maand ongeveer, ja, omdat we elkaar een beetje mis hadden gelopen. Ja, laten we ervan genieten. Jij bent alweer helemaal... Ik zag je heel druk die krant allemaal doorspitten. Je was al druk bezig om de nieuwssites allemaal te coveren. Wat zijn de belangrijkste verhalen daar? Een groot verhaal op de voorpagina van de Telegraaf... dat demissionair premier Rutte mogelijk doelwit is... van een aanslag of ontvoering. Hij wordt daarom extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen... schrijft de krant... De dreiging zou komen uit de hoek van de georganiseerde misdaad, melden goed ingevoerde bronnen aan de krant. In de omgeving van Rutte zijn zogenoemde spotters gezien die hem in de gaten houden. Die verdachte personen zouden gelieerd zijn aan de mokromafia. Eenzelfde soort werkwijze werd ook gebruikt bij de moordaanslagen op Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. Op veel voorpagina's gaat het verder over de Duitse verkiezingen. Toen de kranten naar de drukker gingen was al duidelijk dat de SPD waarschijnlijk ging winnen. Volgens de Volkskrant is dat te danken aan een uitstekende campagne van SPD-leider Scholz. Daarin benadrukte hij zijn ervaring als minister en zijn overeenkomsten met Angela Merkel. Volgens het FD hebben de Duitsers gekozen voor drastische veranderingen, maar wacht het land wel een moeizame formatie. Ook Trouw kijkt alvast vooruit naar die formatie. Daarin is voor de krant één ding duidelijk: de extreemrechtse AfD komt niet in een regering. In het AD een interview met ChristenUnie-leider Segers... waarin hij reageert op de woorden van D66-leider Kaag. Ze zei gisteren dat ze de ChristenUnie niet langer uitsluit in de formatie. Segers voelt geen boosheid tegen D66. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Laten we in vredesnaam over onze gevoelens heen stappen, zegt hij tegen de krant. Vanochtend gaan de formatiegesprekken met informateur Remkes weer verder. Volgens het AD ligt de mogelijkheid van een meerderheidskabinet weer prominent op tafel. En hoe kom je van je tienduizenden euro's studieschuld af? Ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders hebben zo'n schuld, schrijft NRC. En bij sommigen bedraagt die meer dan een halve ton. Zoals bij Maaike Wind, die er een blog over bijhield met de titel Fuck die studieschuld. Ze geeft nu aflostrainingen en in de krant staan een paar van haar tips voor wie nog moet beginnen met aflossen. Zoals praten over je schuld met iemand die je vertrouwt als je je ervoor schaamt. En ook raadt ze aan om spullen te verkopen die je niet meer gebruikt, zoals kleren of games. En met het geld dat het oplevert kun je dan direct wat van je schuld aflossen. Het is bijna 7:09. Dirigent Onno van Swiggum moest iets in coronatijd om geld te verdienen. Hij besloot om een stuk te schrijven en dat via crowdfunding aan de man te brengen. En zo kwam er toch nog brood op de plank in tijden van lockdown en online samenspelen. Gistermiddag zette hij de kroon op het werk. Zo'n 80 muzici die zijn bladmuziek hadden gekocht speelden samen de coronasuite in het Oosterpark in Amsterdam. Ja, dat weet ik niet. Dan heb je wel even een moment dat wij terug moeten lopen. Maar kan dat met de tweede stuk? Ja, dat kan. Want dan gaat de fanfare Spaans. Het is een kwestie van improviseren. Op het allerlaatste moment een concert organiseren van mensen die alleen maar thuis hebben geoefend in coronatijd met de coronasuite. En dan gaat het bijvoorbeeld om dit stuk. Zet je de lesnaar goed de bladmuziek op volgorde. Alle overgangen gaan gewoon sharp. Tjak, bak, pok. Ja? Onno van Swiggum is de dirigent. In de eerste lockdown in 2020, in maart, april, ik ging stukken schrijven. En die stukken ging ik 2 wekelijks opsturen. Ik heb een suite geschreven. Elke 2 weken schreef ik een deel. En ik heb dat thuis opgenomen, zodat de muzikanten thuis mooie audio hadden. En dat is eigenlijk het ontstaansverhaal. Toen hebben allerlei mensen dat geoefend. En nu is eigenlijk het moment. We hadden deze dag al een heel tijd geleden in onze agenda gezet. Maar het komt prachtig uit dat wij nu op dit moment, gisteren de 1,5 maatregel, metermaatregel van tafel is. En we mogen dus nu dit uitvoeren. En daar zijn we heel blij mee. Maar dit zijn allemaal mensen die die bladmuziek hebben overgenomen, hè, voor een kleine vergoeding. En nu dus dat samen kunnen spelen. Zo is het. Het is via crowdfunding tot stand gekomen. En hier komen ze nu. En ze zijn eigenlijk niet meer voorbereid dan dat. We hebben geen repetities gehad in repetitieruimtes. Deze mensen staan het nu zo koud te spelen. Dus dat is eigenlijk het concept van deze suite. En dat wordt heel spannend zo meteen. Ik merkte tenminste van hoe ik het gemist heb. En hoe belangrijk ik het samenspelen vind. Dat samenspelen, dat merk ik door corona, ja, dat mis je. Dat kun je niet op je zolderkamertje in je eentje evenaren. En dan staat er nu in het Oosterpark met tientallen muzikanten, ja, die u nog nooit eerder heeft gezien waarschijnlijk, ja, hetzelfde stuk te spelen. Wat doet dat met u? Dat geeft een kick, dat gezamenlijk muziek maken, dat geeft zo'n kick. Dat zou ik ook iedereen aanbevelen. Wat speelt u? Ja. Ik speel bariton, saxofoon. Hoe zijn de afgelopen maanden voor u geweest? Afgelopen maanden? Ja. Oh, je bedoelt met corona en zo? Ja, het voelt alweer eens lang geleden, maar dit is natuurlijk een project dat is ontstaan in coronatijd. Klopt, ja. Ja. Nou ja, we hebben vooral in ons eentje moeten gaan repeteren en zo. En inspiratie moeten zoeken uit andere dingen dan met elkaar spelen. Dus het is heel fijn dat we nu hier met 75 mensen kunnen spelen. Wat kunt u zeggen over het stuk, de suite? Het is best wel een lastig stuk, ja. Ja. Maar het geeft alle stemmingen weer die we hebben gehad in afgelopen tijd. Kunt u die beschrijven? Wat is dat? Ja, het zit een beetje in de titels. The Streets Are Empty is 1 stuk. En Nu, dat is dan daarna. Hè? Disruption heet ook 1 stuk. Zo valt het de emoties een beetje samen. Precies. Veel geoefend. Het was ontzettend leuk om te oefenen en ermee bezig te zijn. Hoe is het om in zo'n orkest te spelen met tientallen amateurmuzici? Ja, superleuk. Ja, heel leuk. Waarom? Nou, samen muziek maken. Hè? Dat is, je maakt muziek om een verbinding te maken. Dus dat is gewoon heel fijn. Als je ziet hoeveel mensen er gekomen zijn, dan dat is mooi om te zien. Nou, ze eindigt wel mooi gelijk allemaal. De coronasuite, dus van Onno van Swiggum, gisteren in het Oosterpark in Amsterdam. De bijdrage was van Matthijs Holtrop. 1,5 week geleden verscheen het nieuwe album van Paul Garrick. Die is intussen 70. En is een man met nog altijd een van de mooiste stemmen in de popmuziek. Zijn succes begon in de jaren 70 in de band Ace met de wereldhit How Long. Hij zat in de groep Squeeze, hij was de zanger ook van Mike and the Mechanics. En dan waren er nog zijn talloze solo-hits en samenwerkingen met andere grote artiesten. En nu is er dus de nieuwe plaat, getiteld One on One. En daarvan hoort u het openingsnummer Good and Ready. Bye. Good and Ready van dat nieuwe album van Paul Carrack. One on One heet het. Is iets later trouwens gekomen dan gepland, want het zou eigenlijk in juni uitkomen, maar toen werd hij ineens ziek. Dus het was allemaal ingewikkeld. Duurde een paar weken langer en vandaar dus anderhalve week geleden. Nieuwe plaat van Paul Carrack dus. Vragen aan en opmerkingen, Kirsten, zijn nog steeds van harte welkom. Hè? Kom maar door, zou ik zeggen. Hekje R1JN via Twitter. Dan komt alles mooi netjes onder elkaar te staan. U kunt mailen r1jn@nos.nl. Of download de app van NPO Radio 1. En daar is de mogelijkheid om een bericht geschreven achter te laten. Maar nog veel leuker is om dat bericht in te spreken. En dan kunnen we het straks om 9:15 ook laten horen. NPO Radio 1. Nu 6:58. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De SPD is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De Sociaaldemocratische Partij komt op 25,7% van de stemmen. Als tweede volgt de centrumrechtse CDU-CSU met 24,1%. Hun slechtste landelijke uitslag ooit. Dat blijkt na het tellen van de stemmen in alle kiesdistricten. Dit jaar komen er waarschijnlijk nog minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. 26% minder dan het eerste coronajaar. Volgens het NBTC komt dat door de coronamaatregelen. D66-leider Kaag stelt voor om met alle 6 partijen uit het brede midden te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Ook met de ChristenUnie, die ze eerder uitsloot. En daarmee zou een meerderheidskabinet weer in beeld komen. De A12 tussen knooppunten Oude Rijn en Nieuwenbrug is 9 dagen lang volledig afgesloten vanwege groot onderhoud. Het gaat om de weg van Utrecht naar Den Haag. De Rijkswaterstaat verwacht dat dit voor grote verkeershinder zal zorgen. En in Tunesië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Kais Saied. 2 maanden geleden stuurde hij de premier en het parlement weg om naar eigen zeggen de sociale rust in het land te herstellen. De demonstranten zijn bang dat hij die macht niet meer af wil geven. Het weer. Vanochtend is het op de meeste plekken droog. In de loop van de dag trekken er wat buien over. Ook staat er een stevige wind en het wordt 18 tot 21 graden. Tim Schaap is de man van de ANWB vanochtend. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het gaat nog best goed op de weg. We worden langzaamaan wat drukker. Vooral aansluit op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat een file van 6 kilometer tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Reken daar op ongeveer 20 minuten extra reistijd. En ook is het aansluit op de A29 en de N59 inmiddels vast te prik. Beide vanuit Zeeland richting Rotterdam. Daar namelijk een file van 2 kilometer voor de Haaienvlietbrug. Op de A29 is de vertraging zo'n 10 minuten. Op de N59 moet het verkeer rekenen op ruim een kwartier vertraging. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek, inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Werk als auditprofessional bij Flint? Kijk op werkenbijflint.nl. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican Actie Pizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Ster. Bijna 6:53. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, dat is een probleem dat ook al langer zich voordoet. Kinderen die op een speciale school zitten, die moeten vaak veel te lang in de taxibus zitten. Ze zijn soms meer dan een uur onderweg voor een ritje dat normaal gesproken maar een half uurtje kost. De politiek heeft beloofd om daar naar te kijken, maar concrete stappen zijn er nog steeds niet gezet. Ik ga erover praten met Lopke Vlaming, directeur Ouders en Onderwijs. Mevrouw Vlaming, goedemorgen. Goedemorgen. De ouders zijn het zat, hè? Dat blijkt ook uit reacties naar aanleiding van een oproep die jullie hebben geplaatst op sociale media. Wat gaat er mis? Ja, we hebben echt honderden reacties van ouders gehad. Wat er vooral misgaat is dat kinderen veel te lang in die taxi moeten zitten. Soms wel 2,5 uur per dag. 5 dagen per week. En dat zijn juist kinderen die natuurlijk al extra zorg of ondersteuning nodig hebben. Voor wie dat natuurlijk veel te lang is. Ook leraren die gereageerd hebben, die zeggen kinderen komen al dood op school aan. Die hebben al een soort een dag erop zitten. Kun je nagaan hoe ze aan het eind van de dag thuiskomen als ze dan toch weer 1,5 uur in een taxibusje hebben gezeten. En dat gaat soms wel over kinderen van 3 of 4 jaar oud. Ja, en voor de goede orde, want ik zei dat net van, normaal is een ritje dan misschien 20 minuten, een half uurtje. Maar omdat zo'n busje meerdere kinderen op moet halen, duurt het zo lang. Ja, taxibedrijven die maken de meest efficiënte planning en daarbij hanteren ze normen. En die norm staat voor kinderen op 90 minuten per rit. En binnen die normen plannen ze zo efficiënt mogelijk. Dus dat betekent als jij ongunstig woont, kan je misschien best relatief dicht bij het school wonen, maar dan nog moet je het hele rondje mee. En dat maakt dat die kinderen soms zo lang in die busjes zitten, terwijl dat eigenlijk voor de afstand niet nodig is. Ja. Vanuit het perspectief van dat taxibedrijf gezien, snap ik dat ook wel, maar het is dus ook een kostenverhaal. Ja, het gaat natuurlijk over de meest efficiënte aanbieding. Het wordt allemaal aanbesteed door gemeentes. Dus taxibedrijven moeten de meeste economische inschrijving eigenlijk doen. En dat betekent dus dat ze binnen die normen zo efficiënt mogelijk plannen. Dus dat zit echt bij de gemeenten die eisen stellen. Die moeten moeten eigenlijk die normen gewoon bijstellen. Maar wat nog beter zou zijn, is natuurlijk als passend onderwijs dichter bij kinderen komt. Want dat ze niet zo ver naar speciale scholen moeten. Ja, want dat is natuurlijk het probleem. Niet in elk dorp bijvoorbeeld zit een school met speciaal onderwijs. Nee, en wij vinden ook dat er binnen reguliere scholen veel meer specialisme moet komen, zodat kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben ook veel meer naar gewone scholen kunnen gaan. En als dat echt niet kan, dat er toch meer dichtheid van speciaal onderwijs moet komen, zodat het dichterbij is. En dan die norm bijstellen. Eerst die norm bijstellen, want dat kunnen we heel snel regelen. En op lange termijn moet gewoon dichter bij passend onderwijs voor deze kinderen komen. Luister nog even mee, mevrouw Vlaming, want we gaan even luisteren naar een verhaal uit de praktijk. Nicole Spits uit Haarlemmermeer, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt een zoon die op het speciaal onderwijs zit in Haarlem, hè? En waar loopt u tegenaan? Mijn zoon die is een hoogbegaafd jongetje met het autistisch spectrum. Hij is snel overprikkeld en gestrest. En daar raakt hij heel angstig en verdrietig van. En vaak weet hij niet waar hij aan toe is. Bijna elke ochtend en elke middag is er een andere taxichauffeur. Die eigenlijk ontbreekt het vaak aan empathie bij de taxichauffeurs. Dat betekent dat ze gewoon hun eigen ding doen. En bijvoorbeeld hard muziek draaien. Of mensen die roken, niet in de taxi, maar bijvoorbeeld wel hun laatste rook uitblazen en dan achter het stuur kruipen. Dat betekent dat het voor die kinderen heel erg die zijn al overprikkeld. En dan raken ze nog meer overprikkeld, waardoor ze weer gestrest op school komen. Heel angstig en verdrietig zijn. En dan nog een keer die lange rit eroverheen. Dat betekent vaak dat ze al heel gestrest op school komen. En, ja. We horen net hoe dat zit. Hè? Bijvoorbeeld ook met die aanbesteding van taxibedrijven. U bent contact gaan zoeken met de gemeente Haarlemmermeer. Wat zeggen ze daar dan? De gemeente is heel welwillend en die is wel bereid om daarover mee te denken. Maar het probleem is dat het natuurlijk inderdaad bij een taxibedrijf ligt. Wat Lopke ook zegt, dat er gewoon een financiële kwestie is en dat ze zo efficiënt mogelijk willen rijden. En dat begrijp ik. En ze houden geen rekening met het feit dat het gewoon kinderen zijn die zeer kwetsbaar zijn, al getraumatiseerd van een andere school afkomen. Dit hebben zij gewoon niet nodig. Wat doet het met u eigenlijk? Ja, ik ben er eigenlijk wel dagelijks mee bezig. Vaak als het taxibedrijf niet komt, want het is ook nog wel eens zo dat ze gewoon 1,5 uur te laat komen, waardoor hij ook al te laat op school aankomt. Dan ben ik genoodzaakt om hem zelf te brengen. En dan ben ik weer aan de telefoon met de gemeente of met het taxibedrijf. Daar ben ik wel geregeld mee bezig. Ja. En het maakt me ook gewoon boos en verdrietig, omdat ze gewoon niet verder kijken dan alleen het financiële plaatje. Ja. Want u hebt dat taxibedrijf ook wel eens aangesproken hierop. Ja, zeker. En wat zeggen ze daar dan bijvoorbeeld? Ja, we hebben een tekort aan personeel en ja, ze lichten het personeel gewoon niet goed in. En als er wisseling is, dan bellen ze de ouders ook niet. Ja, het is gewoon echt een communicatiegebrek en tekort aan personeel. Dat is wat ze zeggen. Ja. Dank voor uw verhaal, mevrouw Spits. Even terug naar Lopke Vlaming van Ouders en Onderwijs, de directeur daar. Er zijn, mevrouw Vlaming, ook ouders die blij zijn met deze voorziening. Omdat zij bijvoorbeeld zelf geen rijbewijs hebben. Of anders moeten stoppen met het werken bijvoorbeeld. Ja, nou, het is natuurlijk op zich heel goed dat kinderen überhaupt naar school kunnen worden gebracht met deze, op deze manier. Daar zit de kritiek natuurlijk ook niet in. Hè? Maar het is wel zo dat die kinderen zo ver moeten reizen, überhaupt in die busjes terecht zitten vaak, omdat zij niet op een reguliere school of in de buurt terecht kunnen. Ja. Dus daarom moeten zij weg. En ja, het is ook logisch dat niet iedereen kan die kinderen altijd brengen en halen. Want ja, mensen moeten inderdaad werken of hebben andere kinderen die vaak dus wel op reguliere scholen zitten in de buurt. Dus die moeten ook naar school gebracht en gehaald worden. Dus ja, het is een noodzakelijke voorziening. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die anderhalf uur norm oké is. Nou zegt dat vind denk ik geen één ouder fan. Het ministerie van Onderwijs zegt in een reactie: het doel is om over 15 jaar zoveel mogelijk inclusief onderwijs te bieden. Maar zeggen ze daar ook, ja, dat kan niet in één keer en dat kost ook heel veel geld. Wat vindt u van die reactie? Ja, ik moet er een beetje om lachen, omdat ze 15 jaar... Ja, wat heb je daar als kind aan als je nu in dat busje zit? Of als ouder die nu met de handen in het haar zit? Daarom zeg ik ook, ja, dat moet gebeuren. We moeten echt proberen dat onderwijs inclusiever te maken. Echt prachtig, staan we helemaal achter. Maar we moeten ook heel snel iets regelen voor die kinderen die nu in die busjes zitten. Het kan niet alleen dat zijn. Je kan niet tegen kinderen zeggen, nou, over 15 jaar hebben we het voor je opgelost. Dan zijn ze al van school af. En wat is de ideale oplossing dan? Een zak geld erbij? Nou, er moet denk ik wel wat geld naartoe. Omdat als je die normen naar beneden bijstelt, laten we bijvoorbeeld eens beginnen bij 3 kwartier. Ja, dat is duurder, want dan kan je iets minder efficiënt rijden. Maar het lijkt me wel noodzakelijk. Ja. Dank voor uw reactie. Lopke Vlaming, directeur Ouders en Onderwijs en ook Nicole Spits. Zelf moeder dus van een kind dat hiermee te maken heeft. Vanavond in het NOS Jeugdjournaal veel meer over dit onderwerp. NPO. NOS Radio 1-journaal. 7:20 is het. 5 Palestijnen zijn gisteren op de bezette westelijke Jordaanoever gedood bij invallen van het Israëlische leger. Het is misschien wel de grootste geweldsescalatie tussen Israël en Hamas sinds de 11 dagen van geweld over en weer afgelopen mei. Contact met correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, er werd rekening gehouden dat er nog een reactie zou komen van Hamas vannacht. Dat lijkt niet te zijn gebeurd. Is dat onmerkelijk? Ja, dat zou je best opmerkelijk kunnen noemen. Want er werd wel degelijk rekening mee gehouden dat Hamas nog met een antwoord zou komen na het geweld van gisteren. Bijvoorbeeld in de vorm van raketten. Maar ja, dat is dus niet gebeurd, zoals je zegt, inderdaad. En dat er rekening mee gehouden werd, dat is eigenlijk omdat gisteren een behoorlijk gewelddadige dag was. Sinds mei werden er niet meer zoveel doden op één dag in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En dat gebeurde gisteren bij invallen van het Israëlische leger in bezet Palestijns gebied op de westelijke Jordaanoever. Daar kwamen tot hevige vuurgevechten met Palestijnen en werden dus ook 5 Palestijnen gedood op 2 plekken. In de buurt van de stad Jenin en in de buurt van Jeruzalem. En Israël deed die invallen naar eigen zeggen om leden van Hamas te arresteren. Er werden ook diverse Palestijnen gearresteerd en dus ook 5 gevangen. Want volgens Israël was Hamas bezig met het voorbereiden van een aanslag. En daarom dus die invallen. Daar vielen ook nog 2 Israëlische gewonden bij en 4 Palestijnse gewonden. Dus ja, al met al wel een gewelddadige dag gisteren. Wie waren die Palestijnen die gisteren om het leven zijn gekomen? Nou, ook volgens Hamas was een groot deel van die slachtoffers lid van Hamas. In de ogen van veel Palestijnen is dat een verzetsorganisatie tegen Israël. Maar volgens Israël en ook veel westerse landen is Hamas een terroristische beweging. Nou, 3 van de strijders, 3 van de gedode mannen zouden strijders zijn van Hamas. En een 4e zou lid zijn geweest van een andere Palestijnse groepering. Die heet Islamitische Jihad. En een 5e slachtoffer was een 16-jarige jongen. En nou, waarom die precies gedood is, dat is eigenlijk nog niet duidelijk. En is er een reactie geweest van Hamas op de actie van het Israëlische leger? Nou, dus niet met raketten afgelopen nacht, waar ook nog wel rekening mee gehouden werd, maar wel zoals we Hamas kennen met felle retoriek. Hamas riep Palestijnen gisteren meteen op zich tegen Israël te keren op alle mogelijke manieren. En er is ook wel gedemonstreerd en ook getreurd om de slachtoffers, met name in de dorpen waar die doden vielen. Ook op andere plekken wel, maar dat protest bleef relatief beperkt. Hoewel het toch wel een klap is voor Hamas. Hamas probeert ook op de westelijke Jordaan-oever, waar dus die invallen gisteren waren, aan het terrein te winnen. Ja, nu dus diverse leden gedood en ook een aantal arrestaties. En ik begrijp dat Hamas ook boos is op de Palestijnse autoriteit. Dat is de overheid op de Westoever. Waarom is dat? Ja, dat klopt. Hamas richt zijn pijlen zeker niet alleen op Israël, maar dus ook op die Palestijnse autoriteit. Eigenlijk de regering van de Palestijnen die door de buitenwereld wordt erkend. En die regering wordt ook door Hamas aangevallen, want de Palestijnse president Abbas, die zegt weliswaar de doden te betreuren, en hij spreekt zelfs van buitenrechtelijke executies door Israël. Maar volgens Hamas zijn dat een beetje krokodillentranen, omdat Abbas, dus de Palestijnse president, eigenlijk medeschuldig zou zijn aan de doden, omdat hij namelijk nauw samenwerkt met Israël. Ja, en dat zegt Hamas, en dat is ook wel een mening die door veel Palestijnen gedeeld wordt. En hoe gaat dit verder aflopen? Ja, hoe gaat het verder aflopen? Het is de laatste tijd überhaupt al onrustig. Eigenlijk sinds die mini-oorlog van afgelopen mei tussen Israël en Hamas is het nooit meer helemaal rustig geweest. Er vinden eigenlijk bijna op dagelijkse basis invallen plaats. Op de Westoever, zoals dus ook gisteren, door Israël. Daarbij vallen regelmatig doden. Die wapenstilstand ook in de Gazastrook tussen Israël en Hamas is nog altijd fragiel. Dus ja, zeker ook na het geweld van gisteren is het hier gewoon nog steeds regelmatig gewelddadig. En ja, daar lijkt voorlopig geen oplossing voor in zicht. Correspondent Ties Brok was dat, vanuit Tel Aviv. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Als er geen maatregelen worden genomen, belanden er de komende jaren veel meer ouderen op de spoedeisende hulp nadat ze zijn gevallen. Dat stelt een kenniscentrum in een prognose waar NRC over schrijft. De medische kosten daarvan zullen verdubbelen tot 2,4 miljard euro per jaar. Vorig jaar moesten ruim 100.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een val. Volgens het kenniscentrum moet er meer worden ingezet op preventie, zoals beweegprogramma's voor ouderen, om te voorkomen dat ze vallen. De kleine energieleveranciers dreigen failliet te gaan door de hoge gasprijzen en de stroomprijzen die daaraan gekoppeld zijn. Dat schrijft het FD. De kleine bedrijven hebben vaak al zelf gas verkocht zonder het in voorraad te hebben. En doordat ze nu meer moeten betalen voor het gas dan dat ze ervoor hebben gekregen, ontstaan er financieringstekorten. In Nederland zijn tientallen kleine energieleveranciers. Volgens een deskundige hopen die op een milde winter. In dat geval daalt de gasprijs vaak. De Telegraaf schrijft over de cijfers van het CBS over het aantal slachtoffers van moord en doodslag. Over het algemeen is dat aantal vorig jaar afgenomen, maar niet onder tieners. Daar was juist een toename te zien, van 10 naar 18. Een criminologe zegt tegen de krant dat het mogelijk komt doordat jongeren steeds vaker een mes bij zich hebben. En ook kan het gebruik van social media ervoor zorgen dat online ruzies vaker offline worden uitgevochten. Het eerste weekend met de coronapas in bijvoorbeeld de kroeg of het restaurant is achter de rug. In Amsterdam zorgt het wel voor verwarring. Bijvoorbeeld bij buitenlandse toeristen die de regels nog niet helemaal mee hadden gekregen. Dit stel had geen geldige QR-code en kwam er dus niet in, is te horen bij NH Nieuws. We didn't know anything yesterday and we just went out and they're like, no, you need the QR-code. So we're just what? So they need to make it more known. What are you gonna do now? Are you just gonna stay outside the rest of the time? Yes, yeah? We'll have to. Er zat dus niks anders op dan buiten op het terras te gaan zitten. Tim, waar staat het stil nu? Nou, nog altijd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Eerder vanmorgen gebeurde daar een ongeluk bij Zoetewoudendorp. De weg staat nu wel weer vrij. Reken daar nog wel op drukte. Verkeer staat daar een kleine 10 minuten in de file. Ook is het aansluit op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar tussen Stroel en Hoevelaken 8 kilometer file vanwege de drukte. Reken daar op 20 minuten vertraging. Uit 1968 nu Diana Ross en de Supremes. Thank you. once you took from me and left me alone with only memories through the mirror of my mind, through these tears that I'm crying, reflects the hurt I can't control. That's lost from the hurt that you have caused. Everywhere I turn, seems like everything I see reflects the love that used to be. Motown met Diana Ross, de Super Supremes. Het is 7:10. De machtsovername van de Taliban heeft voor angst en onzekerheid gezorgd bij Afghanen die voor westerse instellingen werken. Zoals de lerarenopleiding voor landbouwonderwijs in de hoofdstad Kabul. Die is 10 jaar geleden opgericht met Nederlands geld. En na de val van de vorige regering zijn enkele medewerkers naar Nederland geëvacueerd. Maar de meeste achterblijvers die willen nu ook weg. Een ander deel van het personeel wil wel blijven. Onze correspondent Aletta André sprak op afstand met een aantal van hen. Een volledig overhoop gehaald huis en ernstige verwondingen op de schouder, de neus en het voorhoofd. Op foto's is het resultaat te zien van een huisbezoek van Taliban aan een medewerker van de landbouwschool vorige maand. Ze zeiden dat ik een spion ben omdat ik voor een buitenlands bedrijf werk. Ze vroegen me gegevens van mijn collega's te delen. Daarna sloegen ze me op mijn neus en ik verloor mijn bewustzijn. Meerdere medewerkers zeggen iets soortgelijks te hebben meegemaakt. Een groep van zeker 46 is op een geheime locatie bij elkaar gekomen om hun problemen te bespreken. Allemaal willen ze met hun gezin het land uit. Maar eind augustus evacueerde Nederland alleen 2 managers en 4 vrouwelijke medewerkers. Who is going to be justified that 6 persons were in danger? Hoe rechtvaardigen ze dat alleen die 6 gevaar liepen en de rest niet? Dat zegt een medewerker die namens de hele groep spreekt en daarom niet bij naam wil worden genoemd. Ze snappen niet waarom zij nu geen recht meer zouden hebben op evacuatie. Alleen omdat ze in augustus, toen er maar weinig tijd was, niet aan de beurt kwamen. Ondertussen zijn de gevaren volgens hen door de selectieve evacuatie alleen maar toegenomen. Een dag na hun evacuatie kwamen Taliban langs op de school. Ze zeiden tegen de bewakers dat ze wisten dat het management was geëvacueerd en dat ze ons in de gaten houden. And we will see. De landbouwschool ligt er verlaten bij. De ongeveer 160 studenten van de school wachten nog op het hervatten van de lessen. En de medewerkers durven er niet te komen. Sebgatullah Baskar is er wel regelmatig. Hij is nu aangesteld als uitvoerend manager en zegt de angst van de medewerkers niet te delen. Volgens hem wil het nieuwe regime juist meewerken. In de huidige situatie is het lastig verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van wie dan ook in Afghanistan. Maar vanuit het nieuwe ministerie van Hoger Onderwijs is ons verzekerd dat ons personeel geen gevaar loopt. Ze waarderen wat we tot nu toe hebben gedaan en verzoeken de Nederlandse overheid de financiering voor dit project voor te zetten. Dat 80% van de Afghaanse bevolking leeft van de landbouw. Dus ook voor de Taliban is dit project belangrijk. Maar de groep medewerkers is hier niet zo zeker van en vertrouwt hun management niet meer. Ze vragen ons verder te werken zonder zich om onze levens en bedreigingen te bekommeren. Ze interesseren zich alleen voor het voortzetten van het project. Wie hier gelijk heeft, is lastig te zeggen. Lopen de medewerkers gevaar wanneer ze terug aan het werk moeten, of valt het wel mee? Zeker is wel dat de chaotische en selectieve evacuatie voor veel onrust heeft gezorgd, die de toekomst van dit Nederlandse project extra op het spel zet. En dat is iets wat ook tekenend is voor de grote onzekerheid in Afghanistan. Aletta André was dat. Ik praat door met Hans van Otterlo van de Wageningen Universiteit. Meneer van Otterlo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U was projectmanager van die school waar het over gaat, hè? Wie werden daar opgeleid? Het was een leraar, of is eigenlijk nog steeds een lerarenopleiding. En opgeleid werden daar mensen voor het landbouwberoepsonderwijs. En daar zijn zo'n 150 scholen van door het hele land, waarmee we dus ook nauw samenwerken. En wat werd ze daar geleerd op die school? Wat werd daar onderwezen? Nou, natuurlijk landbouw in een heel brede zin. En natuurlijk ook didactiek. Omdat het een lerarenopleiding is. En dan uniek daaraan is dat er heel breed wordt ingezet op landbouw. En er ook wordt gedacht vanuit de waardeketens. En niet alleen wordt gekeken naar het puur verbouwen van producten. U gaf ze geen les in opiumteelt? Die heb ik al vaker gehoord, die opmerking. Kennis is neutraal. Die kun je natuurlijk op een juiste wijze toepassen. En die kun je ook op een verkeerde manier toepassen. Maar nee, we hadden geen cursus opiumteelt. Nee, maar gewoon algemeen plantenwetenschappen, irrigatie, bemesting. Nou ja, dan kom je een heel eind natuurlijk. Overigens ook met andere planten. En ik begrijp dat landbouw, want veel van de Afghanen zijn actief in de landbouw, hè? Nou ja, het percentage 80% werd al genoemd. Dat zal het ook wel zo ongeveer zijn. 60-80% zijn echt afhankelijk van de landbouw. Dus het is bijzonder belangrijk dat die landbouw verbetert. Je ziet ook deze winter dat er waarschijnlijk grote hongersnood zal optreden door een combinatie van factoren. Wat denkt u, zou de Taliban iets hebben tegen deze opleiding? Daar zijn geen indicaties voor. Zoals gezegd, er zijn 150 scholen waarmee we nauw samenwerken. Een aantal daarvan zitten in districten waar we al langere tijd mee samenwerken. We hebben nooit indicatie gekregen dat de Taliban daar iets tegen heeft. Hetzelfde geldt ook voor de school in Kabul zelf. We hebben ruim 1600 leerlingen daar gehad. We hebben nog steeds een aantal leerlingen. Ik ben altijd vanuit gegaan dat er een aantal leerlingen gewoon Taliban-aanhanger zijn. De Taliban heeft altijd wel geweten wat zich op die school afspeelt. Maar u hield daarin het onderwijs, lesboeken en zo ook rekening mee? Wij hielden geen rekening daarmee wanneer je kijkt naar het curriculum als zodanig. Wat we al wel langere tijd deden, maar is gewoon onderdeel van de cultuur, is dat jongens en meisjes voor de eerste 3 van de 4 semesters in het totaal gescheiden werden opgeleid. Maar er zaten ook meisjes op die school gewoon? 20% ongeveer waren meisjes en dus 80% jongens. En mensen kwamen uit het hele land. Dat maakte het ook redelijk uniek. Dus niet alleen uit Kabul, maar juist uit alle provincies. Ja. En u zegt, u had geen enkele aanwijzing dat die Taliban iets tegen die school heeft. Het huidige personeel, hè, moeten ze zich dan geen zorgen maken nu? Ja, vind ik een hele lastige vraag. Ik denk dat ze zich geen zorgen hoeven te maken omdat ze bij deze school werkte. Ik denk dat er wel een aantal medewerkers zijn die ook actief waren buiten de school, die zich wel degelijk terecht zorgen maken. En niet alleen waar het gaat om hoe de Taliban hier tegenaan kijkt, maar ook omdat het onduidelijk is wat Nederland nu precies wil. Dus men maakt zich ook zorgen over het inkomen. Want wat is het beleid van Nederland dan nu? Wil de regering die opleiding blijven steunen? Ja, goede vraag. Door domme pech loopt de huidige financieringsfase van het project bij 1 november aanstaande af. Nederland had al wel verlenging toegezegd. Dus dan mag je ervan uitgaan dat het wel goed komt. Ook omdat een verlenging zonder erkenning van het regime kan plaatsvinden. Maar om eerlijk te zijn, ik zie op het moment bijzonder weinig beleid. Laat staan doortastend optreden. Dus de toekomst is op het moment gewoon ongewis. Ik zie niet een Nederlandse overheid die duidelijke doelstellingen heeft wanneer het gaat om Afghanistan. Dus laat staan een duidelijk beleid heeft. Ja. U vindt dat de Nederlandse overheid eigenlijk de morele plicht heeft om wel nog geld naar Afghanistan te sturen? Nou, ik vind dat je de morele plicht hebt naar de mensen waarmee je lang hebt samengewerkt. Ik vind ook dat je de morele plicht hebt naar de studenten. Het is nu zo dat een aantal studenten wellicht de opleiding niet kunnen afmaken, omdat de financiering binnenkort ophoudt. Ja. Zet je die nog een paar maanden door, dan kunnen ze dat wel. Dus ja. Ik vind dat Nederland zonder meer daar een plicht heeft. Dank voor uw toelichting, Hans van Otterloo van de Wageningen Universiteit. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 500 gram duurzame snelfilterkoffie voor maar €3,39. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 100 gram knapperige frisse ijsbergsla voor maar 69 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Hey you. Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Het is Bol 7-daagse met zulke bizar goede prijzen dat je onze dagdeal wel moet delen met je zoon die zijn hele studentenkamer met de kruimeldief te lijf gaat. Met vandaag tot 40% korting op de adviesprijs van Philips producten, zoals koffiemachines en stofzuigers. Pak alle deals in onze app of ga naar bol.com. Hallo, ik ben Hans van Dijk van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat topsporters in spe nou eenmaal hand in hand gaan met een berg wasgoed. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Bijvoorbeeld voor reparatie van uw wasmachine. Ook aan huis. Electroworld. Mooi voor elkaar. Ster. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De centrumlinkse SPD heeft de verkiezingen in Duitsland nipt gewonnen. En premier Rutte loopt gevaar, meldt de Telegraaf vanochtend. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Premier Rutte heeft extra zware beveiliging gekregen omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad. Dat schrijft de Telegraaf op basis van goed ingevoerde bronnen. Volgens een van die bronnen zijn spotters in de omgeving van Rutte gezien. Het zou gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de mokromafia, schrijft de krant. Het lijkt erop dat Olaf Scholz Angela Merkel gaat opvolgen als bondskanselier. Zijn centrumlinkse SPD heeft de verkiezingen in Duitsland gewonnen met 25,7% van de stemmen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag na het tellen van de stemmen in alle kiesdistricten. Als tweede volgde centrumrechts het CDU-CSU van Armin Laschet met 24,1%. En de Groenen eindigden met bijna 15% als derde partij. Dit jaar komen er waarschijnlijk nog minder toeristen naar ons land dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. Dat is 26% minder dan in 2020, het eerste coronajaar. Volgens het NBTC komt dit doordat er nog steeds reisbeperkingen en andere maatregelen gelden. Verwachting is dat het aantal buitenlandse toeristen pas in 2024 weer op hetzelfde niveau is als voor corona. De topman van het bedrijf achter onder meer Blokker, Intertoys en Big Bazaar legt op 1 februari zijn functie neer. Michiel Witteveen, die Blokker 2,5 jaar geleden overnam, schetst in NRC dat het bedrijf er weer een stuk beter voor staat. En hij wordt opgevolgd door Dirk-Jan Stoppelenburg, die eerder topman was bij het kledingbedrijf Scotch & Soda. In IJsland komen toch niet meer vrouwen in het parlement dan mannen. Eerder werd nog gevierd dat IJsland het eerste Europese land was waar vrouwen de meerderheid vormen. Maar een hertelling zet alsnog een streep door die primeur. Na de verkiezingen zaterdag leek het erop dat er 33 vrouwen een plekje zouden krijgen in het IJslandse parlement. Nu worden dat er waarschijnlijk 30. In totaal zijn er 63 zetels. Het weer vanochtend in het oosten en noordoosten mogelijk nog even zonnig. Van het westen uit raakt het bewolkt en vanmiddag trekken er wat buien over. Het gaat ook stevig waaien en het wordt 18 tot 21 graden. De komende dagen wisselvallig en iets koeler. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt toch langzaamaan nog wat drukker op de weg. Momenteel ongeveer 40 kilometer file in ons land. Enkele bijzonderheden. Ik begin op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daarvoor Hilversum Noord 3 kilometer file. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd, waardoor er maar één rijstrook open is. Verkeer moet daar rekenen op een kwartier vertraging. Ook is het aansluiten op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Daar tussen Westpoort en knooppunt Julianaplein 4 kilometer file vanwege een auto met pech. Vertraging is daar 10 minuten. En tot slot nog altijd een file voor de Haringvlietbrug richting Rotterdam. Daar heb je vooral last van op de N59 vanuit Zierikzee. Er staat een file van 2 kilometer file voor de brug. Reken daar op 20 minuten vertraging. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromeet dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. Het is weer zover! Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen morgen 20% korting op persoonlijke verzorging. Zoals scheerapparaten, feuns en elektrische tandenborstels. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Ster. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:04 is het. De verkiezingen in Duitsland. Het is maar een klein verschil in percentages, maar in werkelijkheid een politieke aardverschuiving. De Duitse kiezer heeft gesproken en niet de CDU, maar de SPD is de grootste partij geworden. De Sociaaldemocraten kregen 25,7% van de stemmen. Veel Duitsers willen beter onderwijs, betaalbare woningen en meer aandacht voor het milieu. Ik heb voor een wechsel gestemd, voor de SPD. Ik möchte dat de klimapolitiek beter wordt. Dass die Mieten bezahlbar werden und bleiben zum Teil und dass für die Schulen und für die Kinder mehr gemacht wird. En deze mevrouw heeft dus op de SPD gestemd. De combinatie CDU-CSU bleef steken op 24,1%. Het was voor het eerst sinds tijden dat de partij van bondskanselier Angela Merkel de 30% niet haalde. Opnieuw contact met correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Judith, ja, een enorme klap moet dat zijn voor die regeringspartij het CDU. Ja, een enorme nederlaag is dit inderdaad voor de CDU-CSU. Nog nooit heeft de partij zo'n slecht resultaat gehaald. Ja, en dat is eigenlijk deels wel te wijten aan de nieuwe realiteit. De tijd van die hele grote volkspartijen lijkt voorbij. Dat de partijen 30% of meer halen. Of tot wel meerderheden in alleen maar voor één partij. Dat gebeurt niet meer. Mensen zetten niet meer automatisch een kruisje bij een partij, omdat het nou eenmaal zo hoort. Maar het ligt ook zeker aan de partij zelf. Na 16 jaar Merkel was die uitgehold. Ze hadden geen frisse ideeën meer. Ze waren eigenlijk zo gewend dat ze de macht hadden, dat ze konden regeren, dat ze niet eens dachten dat ze een aansprekende lijsttrekker nodig hadden om kiezers te overtuigen. Nou, dat is echt een verkeerde gok geweest. Nou, en eigenlijk is de CDU-CSU nu op dat punt waar de SPD 2 jaar geleden nog was. Hè. Die waren toen ook alleen maar bezig met vechten, met innerlijke strijd, hadden geen duidelijke richting, geen idee hoe ze zich moesten profileren. Dat kregen ze eigenlijk ook echt pas met Scholz, die degelijkheid belichaamt waar die Duitsers naar op zoek zijn en wel links is en wel die linkse thema's kan bezetten, maar niet zo links dat het te veel mensen afschrikt. En de derde partij, de Groenen, het is nog niet zo lang geleden dat die ook kansrijk werden geacht om de grootste te worden. Kregen uiteindelijk 15%. Hoe verklaar je dat? Ja, dat heeft te maken met het feit, met de lijsttrekker ook, Annalena Baerbock, die toch te onervaren werd gevonden. In het begin was er heel veel enthousiasme en heel veel verwachtingen aan haar. Maar ja, ze is nog nooit ergens minister geweest. Inderdaad, ze is ook pas 40. En daar vonden toch heel veel mensen van dat ze dat, dachten dat ze dat niet waar kon maken. Dat ze eigenlijk niet een zwaargewicht genoeg was om een grote economie als Duitsland te kunnen leiden. Ze heeft ook wat fouten gemaakt natuurlijk in haar campagne met een cv die ze heeft, dat ze heeft opgepoetst. Een boek had ze gepubliceerd waarin ze hele stukken gecopy-paste had. Dus ja, dat is echt een fout geweest in die campagne. Maar het heeft er ook mee te maken dat klimaat weliswaar voor alle kiezers een van de belangrijkste thema's was, maar ook voor alle partijen. Zo ook de SPD, je hoort het ook in het quoteje wat je net hoorde van de SPD-stemmer. Ja, klimaat is heel erg belangrijk, maar ook de SPD zei dat ze klimaatneutraal willen worden voor 2045. Ook de CDU-CSU hebben gezegd, wij willen echt een vechten voor om die klimaatverandering tegen te gaan. Dus ja, eigenlijk ook als klimaat je belangrijkste zorg was, dan kon je ook bij die andere partijen terecht. En dan de rechtspopulistische AfD, die Alternatieven voor Duitsland. Hoe hebben die het gedaan? Nou, die hebben een minder goed resultaat gehaald dan 4 jaar geleden. En dat heeft er alles mee te maken dat we toen nog in de nasleep zaten van de vluchtelingencrisis. En dat was echt een punt waar zij echt heel veel stemmers mee hebben gewonnen. Toen zijn er ook heel veel mensen die eerder niet gingen stemmen, zijn naar de stembus gegaan. Dat is nu veel minder gebeurd. Maar je ziet wel echt dat een enorm verschil tussen Oost- en West-Duitsland. Daar loopt echt die breuklijn. Want je ziet bijvoorbeeld dat in de AfD in Thüringen en Sachsen, twee Oost-Duitse deelstaten, de grootste partij is geworden. Daar hebben ze meer dan 25% gehaald bijvoorbeeld. En in het Westen zijn ze op sommige plekken echt gemarginaliseerd. Daar zitten ze op 8%. Maar ja, in het Oosten is de AfD echt een gevestigde partij geworden. Voor veel mensen die het idee hebben dat ze in Berlijn met hele andere dingen bezig zijn dan waar het in het Oosten om gaat. En dat de AfD de enige is die naar hun zorgen luistert. Dus ja, daar is toch echt een flinke aanhang voor de AfD. Judith, met deze uitslag in de hand, hoe ziet het politiek landschap er nu uit in Duitsland? Ja, je kan toch wel zeggen dat links wel heeft gewonnen, maar dat het eigenlijk heel duidelijk kiezer een stem heeft uitgegeven voor verandering op het midden. Want ze zijn niet naar de flanken gegaan per se, niet dus naar de AfD en naar die linken. Maar ze hebben heel duidelijk een overstap gemaakt van de CDU-CSU naar de SPD. Ze hebben duidelijk gezegd, nou, nu moet de SPD het maar eens gaan proberen. En ja, dat heeft ook mee te maken dus inderdaad met die leegheid bij de CDU-CSU. Het gaat waarschijnlijk een regering over links worden, waar wel verandering gaat komen, maar toch binnen die kaders waar Duitsers zich veilig bij voelen. Ja, en het ging lange tijd nek aan nek. Er zijn mensen misschien op een gegeven moment naar bed gegaan. En dan is er dan nu toch een soort van voorlopige uitslag. Josephine Trehi ging de straat op, is nu op een station in het centrum van Berlijn. Josephine, en wat laten de mensen daar los over de uitslag? Nou, niet heel veel, kan ik zeggen. Maar dat heeft er misschien ook mee te maken dat het gewoon maandagochtend 7 uur is en mensen chagrijnig zijn omdat ze weer naar hun werk moeten. Maar goed, ik heb wel hier en daar wat mensen gesproken en ik vroeg ze natuurlijk hoe ze zijn wakker geworden vanochtend. Ik ben niet goed opgestanden, maar het had niets met de Wahl te doen. Ik heb me over het Wahlergebnis gefreut. Gratuleren. Dankeschön. En wieso? Ja, ik glaube, das Wahlergebnis spiegelt sehr gut Deutschland im Moment wieder. Ja, ik had meer wat anders gewünscht, maar mevrouw zegt dat het een goede weerspiegeling is van hoe Duitsland dit moment ervoor staat met de SPD als grootste. Duitsland probeert irgendwas Neues, aber so richtig ganz gut funktioniert hat das jetzt noch nicht, was so die innovativen Sachen für die Klimapolitik. Het is duidelijk dat Duitsland iets nieuws wil, maar toch niet genoeg stemmen naar de linkerkant, wat mevrouw graag had gewild. En opvallend, toch nog veel mensen die ook op de AfD stemmen. Met dat Duitsland zo wiedergegeben is ook die hohen AfD-Wählerstimmen. Das habe ich leider erwartet, weil einfach so man in der Bevölkerung auch die Menschen so reden hört. Das ist erschreckend, das finde ich nicht gut. Wie wird, glauben Sie, die kommende Zeit politisch aussehen? Wird spannend, weil ich wollte jetzt auch nicht auf eine Frau verzichten nach so lange Angela Merkel. Spannend wird es, sagt sie, nach so langer Zeit mit Merkel und was davon wird kommen. Danke. Okay. Tschüss. Wie sind Sie aufgestanden heute Morgen? Ich komme gerade von der Arbeit. Ich bin nicht begeistert. Ja? Nein. Wieso? Na, ich war halt für andere Parteien als jetzt unbedingt für die. Und was brauchen Sie von einer neuen Regierung? Auf jeden Fall bessere Regeln, besseres Verständnis, dass man mehr auf unsere älteren Leute achtet und mehr auf unsere Kinder. Weil sie sind unsere Zukunft. Und ja, ich als Mutter habe Angst. Mevrouw zegt, ik heb het nodig van een nieuwe regering dat ze meer goed voor ons zorgen, voor de oudere mensen, voor onze kinderen. Ik heb eigenlijk die Grauen gewählt, maar wenn het dan zijn moet, dan liever die Grünen. De kans dat die Grünen nu wel in een coalitie komen, is iets waar ze dan wel blij mee is. Dat is in ieder geval beter dan niets, zegt ze. Oké, dank je. Guten Tag. Ja, dat is het station van Berlijn. Althans, een van de stations daar. Josephine Trehi. Terug nog even naar Judith van der Hulsbeek. Judith, ja, die mevrouw zegt het ook. De kans dat de Groenen in zo'n coalitie komen is nu wel veel groter geworden. Ja, zeker. De Groenen en samen met de liberale FDP zijn eigenlijk de kingmaker nu. Daar kunnen eigenlijk de CDU, CSU en de SPD niet omheen. Dus het is eigenlijk al wel zeker dat zij sowieso in de regering komen. En dan is het nog maar de vraag door wie die dan geleid wordt. Of door Scholz of door Laschet. Maar in die twee partijen, dus de Groenen en de liberalen, die hebben ook al gezegd, wij gaan eerst even samen kijken waar we overeenkomsten kunnen zien. En of we samen een goed blok kunnen vormen met voorwaarden en eisen waar wij vinden dat de nieuwe regering aan moet voldoen. Want in principe zij zijn de partijen die staan voor de verandering in Duitsland. Nou, en dus zij gaan dan samen de boeren op naar die andere twee kanselierskandidaten. En zeggen van, nou, dit eisen wij. Dus eigenlijk zijn zij nu aan zet. Ja, dus als ik het zo hoor, dan wordt dat ook nog wel even een tijdje onderhandelen met elkaar. Ja, dat kan zeker zo zijn, inderdaad. Nou, in eerste instantie zullen ze die stoplichtcoalitie gaan bekijken. Dus met de SPD aan het hoofd. Maar dan komt ook weer de Jamaica-coalitie voorbij. Nou, daar is het de vorige keer op geklapt ook. Dus na maanden onderhandelen. Vorige keer duurde het 6 maanden. Ze zeggen, we willen er deze keer voor kerst uit zijn. Maar het kan ook best wel zijn dat Merkel toch nog haar traditionele nieuwjaarstoespraak gaat houden als demissionaire bondskanselier. Want het kan inderdaad wel lang gaan duren. Het wordt een leuk wedstrijdje Nederland-Duitsland dit. Ja. Judith van der Hulsbeek was dat, vanuit Berlijn. NPO. Radio 1. 14 minuten over 7 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Behalve die Duitse verkiezingen was er natuurlijk veel meer op radio en tv. We hebben een paar dingen uitgepikt. Sprinter Daphne Schippers was de gast bij Humberto op RTL 4. Het ging over haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen. Vooraf had ze last van een dubbele hernia, veel pijn ook in haar rug. Toch heeft ze niet overwogen om Tokio over te slaan. Eerlijk gezegd, je zit in een soort flow. Dus je probeert het toch een soort van weg te duwen. De waarheid niet onder ogen te zien. Dus op dat moment, zeker een aanloop naar de Spelen, denk je, oké, het is er, maar ik moet door. Dus je probeert in een tunnelvisie te komen en je probeert toch een soort hoop te houden. En misschien is dat iets te veel hoop op dat moment geweest. Uiteindelijk won Schippers geen medailles en presteerde ze onder haar kunnen. Welke conclusie heeft ze eigenlijk getrokken na de Spelen in Tokio? Mijn belangrijkste conclusie is om te zorgen dat als ik de volgende stap wil maken, moet ik gewoon zorgen dat mijn rug eerst beter wordt. Ik moet pijnvrij het startblok in kunnen. Anders niet? Nou ja, dan wordt het lastig om ooit nog terug te komen. Ben je pijnvrij? Ik ben onderweg. Je bent dus niet pijnvrij? Nou ja, ik ben een traject begonnen. En om te zorgen dat het hele de rug en alles eromheen gewoon heel goed en sterk wordt. Om uiteindelijk weer pijnvrij te kunnen starten, vooral. Het gaat vooral om start. In het oog op morgen ging het over de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk. De 60-jarige stelde zichzelf op in de spits bij een voetbalwedstrijd van Inter Mungotapu, de club waar hij zelf eigenaar van is. En ook deelde hij geld uit aan de spelers. De Surinaamse sportjournalist Desni Romeo kijkt daar niet raar van op. Hij houdt van de publiciteit en dit soort momenten greep hij altijd aan om zichzelf te profileren. Leek het eigenlijk ergens naar op dat veld wat hij deed? Nee, alsjeblieft. Nee. Alsjeblieft. De man, een grote buik daar rondlopen. Niks. Oh, ja. Eigenlijk in Suriname weten wij, en we zeggen dat ook altijd, zodra Brunswijk opgesteld is, dan is het 10-11. Omdat zijn inbreng niks is. En we eindigen met Promenade, want daar hadden ze een feestje te vieren. Met de aflevering van vorige week zijn we met Promenade op plek 24 van de best bekeken top 25 van de tv-programma's van die dag gekomen. En het marktaandeel was, hou je vast, 6,7%. Ongelooflijk! Nee, dat is niet waar! Ik kan me dit nauwelijks voorstellen. Ongelooflijk. En dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. En met het bekend worden van de Duitse verkiezingsuitslag wordt ook duidelijk wie er in het Duitse parlement belanden. Volgens persbureau DPA komt er zeer waarschijnlijk voor het eerst een transgender in de Bondsdag. Tessa Ganserer kwam in 2018 als transgender uit de kast. Ze zat al in het regionale parlement van de Duitse deelstaat Beieren, maar gaat nu dus de landelijke politiek in. Ganserer noemt het een superresultaat en ze vindt het een teken dat Duitsland een open en tolerant land is. En vandaag verloopt in New York de deadline voor zorgmedewerkers om zich te laten vaccineren. En wie dat niet doet, mag niet aan het werk. Volgens de New York Times zijn er in de staat 70.000 zorgmedewerkers die nog niet volledig gevaccineerd zijn. Sommigen verliezen liever hun baan dan dat ze zich laten prikken. Volgens de krant kan het grote gevolgen hebben. Er is al een tekort aan personeel in de zorg, omdat veel mensen al thuis zitten met een burn-out na alle coronadrukte. In het Verenigd Koninkrijk stonden dit weekend lange rijen bij de pomp. Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs kunnen benzinestations niet goed bevoorraad worden. En dus stonden veel mensen dit weekend wanhopig in de rij om brandstof te hamsteren, zag ook deze verslaggever van Sky News. There's been beeping of horns. We saw one driver trying to sneak in without following the correct route in. Driving around here of about 15 petrol stations that I saw, I'd say around 5 were open. And outside each of those there was that same traffic chaos. De mensen toeteren en kruipen dus voor bij de pomp. Volgens The Guardian is premier Johnson van plan om het leger in te zetten om de benzinepompen te helpen bevoorraden. En daarvoor moeten honderden militairen worden ingezet, schrijft de krant. De BBC sprak met de Afghaanse journalist Behesta. Zij werd wereldwijd bekend omdat ze na de machtsovername door de Taliban een leider van de terreurbeweging live interviewde op de nationale tv. Ze is nu gevlucht naar Albanië omdat ze vreesde voor haar lot als vrouwelijke journalist onder de Taliban. Ze is nog steeds bang, zegt ze. Still now, I'm terrified. Still now, I'm scared. I really miss my job. I really love my job. I just hope one day I go back. Ja, ze houdt nog steeds van haar werk, zegt ze dus. En ooit hoopt ze weer terug te kunnen naar Afghanistan. File nieuws nu, Tim Schaap. Ja, het wordt langzaamaan steeds drukker. Dat is nu te merken op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar tussen Naarden en Hilversum-Noord 4 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Vertraging loopt op en is daar bijna een uur. Ook is het een omleidingsroute op de A16 van Rotterdam naar Breda. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Antwerpen richting in België. Dus verkeer richting Antwerpen moet omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Klaverpolder. Dat kan het beste via Bergen op Zoom over de Nederlandse A4 en de Vlaamse A12. Tot slot ook nog een waarschuwing voor morgen. De A12 gaat dagenlang dicht. We hebben het dan over Utrecht naar Den Haag. Die wordt afgesloten tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug vanwege wegwerkzaamheden. En de weg gaat donderdagochtend 7 oktober weer open. Er wordt veel omleidingen verwacht. Het beste kan dat via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Via Rotterdam kun je het beste omrijden via Gorkum over de A2, de A27 en de A15. 10 minuten voor 17:30 is het. We gaan naar Onno Beukers. Dat is de verslaggever van dienst op deze maandagmorgen. Onno, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Kijk, en wat hij net vertelde, Tim, dat wist jij al, hè? Want je staat daar langs de A12. Ja, ik sta eigenlijk nu op de plek waar morgen niemand meer te vinden zal zijn. Of, nou ja, er zullen hier zeker mensen te vinden zijn, maar dat zullen de mensen zijn die hier aan die A12 gaan werken. Nu, en dat kun je waarschijnlijk ook wel horen, hoor je het verkeer nog over de A12 gaan. Ik sta bij tankstation Hellevliet. Het is een van de grotere tankstations hier, op dat stuk in ieder geval. En hier rijden de mensen nog af en aan. En nu kan het nog. Straks wordt het vanaf morgen 9 dagen lang omrijden. Of binnendoorrijden. Ja, dat ben ik toch benieuwd wat mensen gaan doen. Dus dat gaan we straks ook horen wat er precies gaat gebeuren van Rijkswaterstaat. En natuurlijk wil ik van alle automobilisten en mensen die hier zijn weten wat dat voor ze gaat betekenen de komende 9 dagen. Gaan we meer over horen in de loop van deze uitzending. Onno Beukers langs de A12. Dan naar de sport met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben veel om uit te kiezen. Voetbal natuurlijk, Formule 1. Maar laten we beginnen met het WK wielrennen. Want hij flikte het weer, de Fransman Alaphilippe. Ja, het was een fantastische race. Ook al doordat het in België met 1 miljoen toeschouwers langs de kant. Het was een schitterend parcours. En de allerbeste bleven echt over in een kopgroep. Met zo'n man of 15 of 17 waren het er officieel. En ja, hij ging en hij ging. En hij is toch wel een van de renners die het wielrennen zo ontzettend aantrekkelijk maakt. En sommige mensen houden niet helemaal van hem, vinden het een showman. Maar hij ging 4, 5 keer. En op een gegeven moment konden ze hem niet meer houden. En in zijn eentje, laatste 20 kilometer, de wereld. Titel prolongeren. Dat is niet veel mensen gegeven. We kennen allemaal Sagan nog, die het zelfs 3 keer lukte, maar het is toch echt een uitzondering hoor, in het wielrennen. En hij was ook door vriend en vijand, na afloop werd hij geroemd als gewoon de beste renner gisteren op dat hele zware parcours. En het was een wereldkampioenschap waardig in alle opzichten en een wereldkampioen waardig. Dus Alaphilippe, daar stond gisteren geen maat op, was met afstand de beste en echt een schitterende wereldkampioen. En verrassend toch wel, de tweede plaats voor Dylan van Baarle, waar iedereen Mathieu van der Poel had verwacht. Ja, Mathieu van der Poel was natuurlijk wat onzeker sinds die val op de Olympische Spelen. Een tijdje uit de roulatie geweest, wel teruggekomen. Aantal kleinere koersen alweer gewonnen. Was wat onzeker van tevoren zijn afloop ook. Ik voelde me niet helemaal top. Geen excuus hoor, hij reed goed mee. Hij zat ook bij die top, maar hij had al tegen Van Baarle gezegd... ga jij maar mee in de ontsnapping als er nog wat gebeurt. Nou, dat deed hij achter Alaphilippe aan. Toen moest hij sprinten met een paar mensen waar hij zijn hele leven van zal verliezen als hij moet sprinten. Maar ja, na zo'n koers sprinten, ik liet me uitleggen gisteren... onze analyticus van dienst. Ze gaan niet eens meer staan dan, omdat ze zo verzuurd zijn dat ze dat niet meer durven. Dus ze blijven allemaal zitten. Ja, en hij met een neusje haalde die een tweede plaats. Het is een prachtige renner die al heel vaak heel goed gekoerst heeft, maar heel vaak in dienst van anderen moet koersen. Gisteren mocht hij voor zijn eigen kans gaan, maar ja, wielrenners blijven bijzondere mensen. Hè? Want 3 weken geleden lag hij na een zware val in de Vuelta nog op de bank en mocht hij nog niet eens lopen. En gisteren, 260 kilometer verder, had hij zilver op het WK. Schitterende medaille, want Nederland haalt niet zo heel veel WK-medailles met wielrennen. Dan de Eredivisie, het voetbal. Weer verlies voor PSV. De tweede wedstrijd... Nee, dat is niet waar, want er zat nog een wedstrijd tussen natuurlijk. Maar PSV opnieuw dus verloren. Nu van Willem II. Ja, haken de Eindhovenaren nu al af voor de titel? Nou ja, dat is wat vroeg natuurlijk met 7 wedstrijden pas te gaan. Maar goed, 2 van de 3 verloren. Het was ook na afloop dat ze zeiden... ja, alle statistieken waren in ons voordeel, behalve die ene. Dat was het scorebord. Lijkt mij een vrij belangrijke statistiek na een wedstrijd. Daar waren ze... Ja, ze speelden beter, maakten een paar enorme fouten. De keeper Drommel maakte een enorme fout. Maar PSV ook toch wel wat onzeker, wat aangeslagen hier en daar. De overtuiging ontbreekt een beetje. En de grote vraag is inderdaad, de coach, ja, die heeft een carte blanche gekregen... voor seizoen, heeft nu een elftal wat hij helemaal naar zijn hand heeft kunnen zetten. En nu zo vroeg in het seizoen al dit soort wedstrijden. Er komen belangrijke wedstrijden aan. Komende 3 tot 4 weken zullen voor PSV in heel veel opzichten cruciaal worden. Ik vind het veel te vroeg om nu te zeggen, ze zijn al afgeschreven, want ze blijven een geweldig elftal hebben. Feyenoord haakte ook weer aan. Hij speelt ook gewoon goed voetbal. Kortom, er is gelukkig voldoende spanning in de competitie. Maar de komende 2 tot 3 weken worden voor PSV wel heel, heel belangrijk. En ook voor hun coach, Roger Schmid. Ja. En dan over spanning gesproken, de Formule 1. Hamilton en Verstappen, weer stuivertje gewisseld... als je kijkt naar de stand om het wereldkampioenschap. Maar er werden ook allerlei tactische zetten daar gedaan in Sochi. Er gebeurde van alles, want Mercedes deed nog een nieuwe motor bij Bottas erin op de zondagochtend. En toen zeiden mensen, ja, dat is om Verstappen op te houden daarachter in het veld. Want Verstappen moest dus als 20ste starten. Nou, die raced werkelijk naar voren, ook langs Bottas. Maar toen, na de bandenwissels, bleef het toch een beetje hangen. Hamilton was wat voorzichtig gestart. Inmiddels leken de kaarten geschud. Hamilton lag 2e, Verstappen lag 7e. Daar kwam hij ook echt niet meer weg. En eigenlijk toen net iedereen dacht, nou, dan weten we het. Dan zijn die punten ongeveer ook in dezelfde verhouding... een beetje zoals ze nu zijn geworden. Toen ineens ging het regenen. En toen was het wie durft nog wel, wie durft nog niet. Nou, Lando Norris dacht, het regent zo zachtjes. Ik reken die laatste 5 rondjes rijd nog wel op die banden. Maar ja, dan zie je ineens als het wat harder gaat regenen... dat die banden geen enkele grip hebben. Hij gleed aan alle kanten de baan over. Hamilton had gewisseld. Verstappen had als een van de eerste gewisseld. En dat toch wel weer heel goed gezien. En aan het einde, als je niet gekeken had, dacht je... nou, hele gewone race. Dit keer Hamilton gewonnen, Verstappen 2e. Maar er was ongelooflijk veel gebeurd onderweg. Maar Verstappen zal toch na dit hele weekend, hè, als achteraan gestart als 20ste... zo weinig punten, maar verloren hebbend op Hamilton, heel tevreden zijn. Wat ook wel eens leuk was, was dat we een Formule 1 race zagen... waar na afloop zowel Hamilton als Verstappen hartstikke blij waren. Want zo vaak zullen we dat ook niet meer zien. Dus dat was ook wel weer eens grappig. 2 punten, ja, het zit zo dicht op elkaar. En laten we toch ook niet die Hamilton... we hebben natuurlijk heel veel over Verstappen en terecht... maar hij won zijn 100ste Grand Prix, hè, gisteren. Laten we daar ook even het hoedje voor afnemen in die zin. Maar het is nog lang niet gestreden. 6 races nog te gaan. En ja, het is wat dat betreft een prachtige race. En dat zal de komende Grand Prix niet anders worden. Want deze 2 heersen en beheersen het seizoen. 2 puntjes is het verschil. Maar ik denk dat Verstappen toch heel lekker geslapen heeft vandaag. En een nieuwe motor voor die laatste 6 wedstrijden. En een nieuwe motor. Ik geloof dat Hamilton dat niet meer hoeft te doen. Maar goed, je weet het allemaal nooit in die Formule 1. Er kan van alles gebeuren. Maar in die zin, nee. Wat dat betreft gaan ze nu allebei recht vooruit de komende weken. Dus wat dat betreft... Ja, en dan het ene circuit ligt een beetje beter voor de een. Het ander weer een beetje beter voor de ander. Daar moet je echt een diepe kenner voor zijn. Maar laten we zeggen dat ze met een tafje verschil... op dit moment samen op die wereldtitel afstevenen. En wat zou het leuk zijn. Maar goed, Hamilton wil graag die 8e titel. En Verstappen op weg naar zijn 1e. We gaan het zien. Tom van het Hek was dat over de sport. Nu op NPO Radio 1, de Beatles. Bewegen is goed, fietsen is beter. Dus kom naar de magazijn opruimweken van fietsvoordeelshop.nl. Fietsen en e-bikes uit voorraad, nu extra scherp geprijsd. Maar wees er snel bij, want op is op. Dus ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo, dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Kinderen. School. Meer lucht. En uiterlijk? Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. De magazijn opruimweken duren tot en met 3 oktober. Dus ga snel naar fietsvoordeelshop.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw in macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit dat aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die help je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Ster. NPO Radio 1. 8:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Demissionair premier Rutte heeft extra zware beveiliging gekregen omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens een bron zijn spotters in de omgeving van Rutte gezien. Het zou gaan om verdachte personen die zijn gelieerd aan de Mokro-maffia. De centrumlinkse SPD is de winnaar van de Duitse verkiezingen. De sociaal-democratische partij onder leiding van Olaf Scholz komt volgens de voorlopige uitslag op 25,7% van de stemmen. Als tweede volgde centrumrechts het CDU-CSU van Armin Laschet met 24,1%. Er komen dit jaar waarschijnlijk minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. Een kwart minder dan het eerste coronajaar. Toeristen blijven weg vanwege de coronamaatregelen. In San Marino wordt abortus waarschijnlijk legaal. Een grote meerderheid van de inwoners van de dwergstaat is voorstander om abortus tot 12 weken in de zwangerschap toe te staan. En nu is abortus nog verboden. Darter Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt na een verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Van Barneveld speelde in coronatijd een thuistoernooi voor de webcam waarbij veel geld was ingezet op zijn verlies. Hij ontkent de beschuldigingen van matchfixing. De weersverwachting dan bij Weerplaza, Wilfred Janssen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beginnen we deze nieuwe week? Nou, deze week beginnen we heel erg wisselend. Op de ene plaats is het nu helder, maar er zijn ook heel veel plaatsen waar flink wat wolkenvelden voorkomen. Ja, en de algehele trend vandaag is dat vanuit het westen op steeds meer plaatsen de bewolking toeneemt. Maar vanochtend hebben we vooral in het noordoosten toch ook enige tijd ruimte voor de zon. Nou, later vanmiddag dan valt vanuit het westen ook op steeds meer plaatsen regen. Het kan dan een korte tijd flink regenen. Maar voordat die regen komt, dan kan de temperatuur nog behoorlijk oplopen naar zo'n 19 tot 21 graden. Daarbij staat dan wel een stevige wind. Dus zo aangenaam als afgelopen weekend zal het op veel plaatsen niet aanvoelen. Vanavond wordt het dan vanuit het westen weer droog. Dan volgen ook opklaringen. De wind neemt flink in kracht af. En de temperatuur die keldert dan. Want halverwege de avond ligt de temperatuur dan nog op 12 of 13 graden. En hoe ziet het eruit voor de komende dagen? Nou, de komende dagen is het wisselvallig. Met de ene dag toch een iets ander weertype dan de andere dag. Want morgen is het bijvoorbeeld op de meeste plaatsen droog. Dan ook geregeld ruimte voor de zon. Niet al te veel wind. En in de middag temperaturen op rond 17 graden. Woensdag zien we dan weer veel meer bewolking. Met name langs de kust waait het al stevig uit het westen. En op heel veel plaatsen valt enige tijd regen. Of verspreid over de dag toch een behoorlijk aantal buien. Heel veel warmer dan 15 of 16 graden wordt het dan niet. Donderdag is dan weer zo'n overwegend droge dag. Met vooral later op de dag vanuit het westen weer wat regen. De bewolking heeft dan wel de overhand. Dan ook niet al te hoge temperaturen van een graad of 16. En het weekend ziet er dan weer ronduit wisselvallig uit met flink wat buien. Langs de kust soms veel wind. En de temperatuur doet dan zelfs nog een klein beetje een stap terug. De herfst is echt begonnen. Kortom. Inderdaad. Wilfred Janssen was dat. Gaan we naar Tim Schaap voor file nieuws. De grootste drukte blijft eigenlijk nog uit. Een paar bijzonderheden. Ik begin op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar tussen Naarden en Hilversum Noord. 4 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog altijd dicht. Het is onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Reken er nu op ongeveer een kwartier vertraging. Ook is het file rijden op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar tussen Beek en knooppunt Velperbroek 13 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot slot nog altijd een file voor de Haaienvlietbrug richting Rotterdam. Daar heb je de meeste last van op de N59 vanuit Zierikzee. Daar voor knooppunt Hellegatsplein 2 kilometer file en 20 minuten vertraging. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Goodyear banden vind je bij Profile. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Jouw Volkswagen brengt je overal naartoe. Logisch dat je alleen het allerbeste voor hem wil. Gelukkig is dat na zijn vijfde verjaardag super voordelig. Want Volkswagens van 5 jaar en ouder krijgen 15% voordeel op onderhoud bij de Volkswagen dealer. Dat is het voordeel van Volkswagen Economy Service. Check het op Volkswagen.nl. Ster. 6:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het gaat veel over de Duitse verkiezingen. De verkiezingen in Nederland die waren al een tijdje geleden. We zijn nog steeds aan het formeren hier. En D66-leider Sigrid Kaag die lijkt wat lucht in de formatie te willen blazen. Kaag wil dat de 6 partijen in het zogenoemde brede midden gaan onderhandelen over een meerderheidskabinet. Dus ook met de ChristenUnie erbij. Dat zei ze gisteren op een partijbijeenkomst in Amsterdam. En wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. En laten we dan met 6 van de constructieve partijen, VVD, D66... CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan tafel gaan. Ja, ik praat erover door met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat wil Kaag hiermee bereiken? Ja, in elk geval die vastgelopen formatie weer in beweging krijgen. De verkiezingen waren ruim een half jaar geleden en er is nog steeds geen zicht op een kabinet. Maar Kaag probeert dat dan natuurlijk te doen op een manier waar D66 zich goed bij voelt. We weten dat die partij weinig ziet in een minderheidskabinet. Ja, en met dit voorstel om nu met alle 6 de partijen die bereid zijn om te regeren tegelijk om de tafel te gaan zitten, ja, komt toch een meerderheidscoalitie weer in beeld. Ja, en daarom is D66 dus nu bereid met zowel het CDA als de ChristenUnie te praten. Tot nu toe wilden ze hooguit met 1 van de christelijke fracties. En die blokkade die ging dus gisteren van tafel. Wij hebben onze blokkades opgeheven. Dat ligt dat die keuze is volledig aan en ligt bij D66. En inderdaad, we hebben de wens uitgesproken dat we met z'n 6 ook kunnen praten. En dat we moeten praten over de grote maatschappelijke en economische uitdagingen. En de opdracht om de kansen voor Nederland te kunnen verzilveren en waar te maken voor een betere toekomst. Een kansgelijk Nederland. Ja, overigens deed D66 in juni ook al een keer een suggestie om met alle 6 de partijen tegelijk te gaan praten. Maar toen leidde dat tot niks. En ja, nu stellen ze dat dus opnieuw voor. Maar de blokkade dus tegen de ChristenUnie is hiermee opgeheven wat betreft D66. Maar ze willen dus PvdA en GroenLinks er ook bij aan tafel. Ja, dat klopt helemaal. Kaag wijst erop dat de zogenoemde middenpartijen vorige week in de Tweede Kamer wel hebben kunnen samenwerken bij de algemene beschouwingen. De begroting werd toen met 2 miljard uitgebreid. Nou, toen lukte het wel. In de formatie lukt het niet. PvdA en GroenLinks horen wat D66 betreft ook bij de 6 partijen die bereid zijn om te regeren. Het punt is dat zij alleen samen willen meedoen. Dat was tot nu toe te links voor VVD en CDA. terwijl het juist de voorkeur heeft van D66. Dus ja, Kaag haalt nu de blokkade tegen de combinatie van CDA en ChristenUnie van tafel, maar vraagt daarvoor dan terug dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen weer mogen meedoen. De eigenlijke voorkeur van haar partij. Maar dan kan het zo zijn, stel dat dit gebeurt, dat er in die gesprekken duidelijk wordt dat de PvdA en GroenLinks het er niet mee eens zijn met wat er op tafel komt. Dat die van tafel lopen, daar zou ze dus wel mee kunnen leven dan. Ja, dat heeft zeker niet de voorkeur van D66. Maar wat je achter de schermen hoort, is dat het wel de uitkomst kan zijn als je zonder voorwaarden vooraf met 6 partijen gaat onderhandelen. Dat kan dan dus ook leiden tot voortzetting van de huidige coalitie. Wel in aangepaste vorm natuurlijk, hè, want D66 heeft bij de verkiezingen in maart gewonnen, is groter geworden. Het CDA is kleiner geworden. En het zou zelfs ook tot dat minderheidskabinet kunnen leiden waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de kabinetsformatie? Ja, de grote vraag is inderdaad wat informateur Johan Remkes hiermee gaat doen. Zijn opdracht is de mogelijkheden voor een minderheidskabinet te onderzoeken. Ja, en nu D66, de tweede partij van het land, zo nadrukkelijk aanstuurt op onderhandelen met 6e partijen. Met 6 partijen komt misschien toch zo'n meerderheidskabinet wel weer in beeld. Segers van de ChristenUnie zegt toevallig vandaag in het AD dat hij niet omkijkt in wrok. Ja, en vandaag praat ook Remkes met Rutte, Kaag en Hoekstra. Dan gaan we misschien wel merken of het pleidooi van Kaag gevolgen heeft. Het wordt in elk geval wat de formatie betreft een spannende week. Want Johan Remkes die schreef vrijdag dat hij deze week conclusies wil trekken. Wilco Boom was dat in Den Haag. Ja, en het formeren hier, dat gaat behoorlijk stroef. Hoe dat in Duitsland zal gaan na de verkiezingsuitslag, dat is even de vraag. Daar is de almacht van de Christendemocraten in ieder geval voorbij. De combinatie CDU-CSU werd gisteren bij de Bondsdagverkiezingen de tweede partij, na de SPD, die dus de grootste werd. Ik ga erover praten met Annette Bierschel, correspondent in Nederland voor Duitse media. Die volgde natuurlijk die verkiezingsavond op de groet. Annette, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor signaal heeft de Duitse kiezer hiermee afgegeven? Nou, het is heel duidelijk een tussenverkiezing. Dus je kunt wel zeggen, de Duitser wil wel verandering, maar alsjeblieft niet te veel, dus met voorzicht. Ze hebben gestemd voor stabiliteit, namelijk de stem gegeven aan de SPD. Je moet niet vergeten dat Olaf Scholz die kandidaat minister van Financiën is, dus al in de regering Merkel was. Dus hij was gek genoeg, hoewel een andere partij, een soort erfgenaam van Merkel. Dus daarvoor hebben die mensen gestemd. En mensen hebben ook gezegd, ja, alsjeblieft doe iets tegen de klimaatverandering, maar in alles eigenlijk, maar niet te veel, niet te radicaal. Dus zo is eigenlijk dat beeld vandaag. Eigenlijk is die Scholz een soort Merkel light of zo, kan je dat zo zeggen? Nou, wellicht, hij heeft heel duidelijk, zelfs tot de ruit aan toe, hè, de typische handbeweging van Merkel, die heeft hij zelfs soms op foto's overgenomen. En hij heeft wel heel duidelijk gezegd, nou, hij is eigenlijk iemand die in ieder geval, als het dan om financiën gaat, dat hij dat wil voortvoeren. Was het dan niet zeker met een sociaal-democratische inhoud en richting. Want inderdaad, het milieu wordt genoemd. We hebben vanochtend ook al wat kiezers voorbij horen komen. De huren bijvoorbeeld wordt genoemd. Nou ja, dat zijn allemaal zaken waar de SPD dus ook voor staat. Ja, absoluut. Je ziet heel duidelijk, het is de klimaatverandering. Dat zeggen mensen, ja, dat willen we graag. Dat hebben ook eigenlijk alle partijen op hun agenda gehad. Maar heel duidelijk ook dat mensen zeggen, in dit land moet er iets gedaan worden aan de sociale gerechtigheid. En dan heb je dezelfde onderwerpen die je ook in Nederland had. Je hebt de grote woningnood, je hebt de pensioenen, je hebt de minimumloon. Dat zijn absoluut onderwerpen geweest. En opvallend was ook dat er haast niet gepraat werd over het buitenland dit keer. Ja. Daar komen we zo nog wel even op. Dan naar de andere kant, het CDU. Verloren, maar vanuit CDU-perspectief flink verloren, hè? Absoluut, het is een historische nederlaag, absoluut voor de CDU. Nu hebben we een hele gekke situatie, want normaal gesproken zou je zeggen, nou, nu is de CDU, moet nu de wonden likken en zijn weg. Maar de kans bestaat nog steeds dat de CDU toch nog de kanselier stelt, dat dus Armin Laschet, hoewel hij echt ook in alle analyses van vannacht verantwoordelijk gemaakt wordt voor die historische nederlaag, dat hij toch nog bondskanselier kan worden. Dat kan volgens de volgens de Duitse grondwet. En hij zelf heeft dat gisteren ook niet uitgesloten. Dus in principe is de SPD nu aan zet met de gesprekken. En, maar goed, de CDU, dus Laschet heeft gezegd, hij gaat het ook nog doen. En voor hem is inderdaad alles of niets. Lukt het hem inderdaad met de liberalen en de groenen die zogenoemde Jamaica-coalitie te smeden? Nou, dan kan die even aanblijven. En ik denk, als het hem niet lukt, dan is die binnen 2 minuten weg van de partij. Ja, maar hij heeft nu nog steeds in zijn hoofd dat hij eventueel bondskanselier kan worden. Ja, dat heeft hij in zijn hoofd en daar zijn ook voorbeelden voor. Dat is zelfs toen Angela Merkel namelijk begon in 2005, zeg ik nu. Nee, toen is het ook zo geweest dat toen eigenlijk een hele heel klein verschil was tussen SPD toen met Gerhard Schröder, die kanselier was, en de CDU met Merkel. En toch uiteindelijk is het gelukt en toen kwam het een grote coalitie tussen de Sociaaldemocraten en Christdemocraten onder leiding van Angela Merkel. Ja, ja, ja. Ook altijd interessant in Duitsland is te kijken hoe de extreemrechtse AfD het heeft gedaan. Wat kan je daarvan zeggen? Nou, de AfD is in principe stabiel gebleven. Die heeft lichte verliezen gehad. Wat wel heel duidelijk is, dat ze in het oosten heel sterk zijn geworden. En daar wordt al gesproken dat het een absolute oostpartij, dus vroegere DDR, geworden is. En dat is wel ook interessant, want zij heeft eigenlijk eens aan plaats ook gekomen. Of ze heeft veel stemmers gewonnen van die Linke. Die Linke is ook de opvolger van de vroegere SED, van de Socialistische Partij van de DDR. En die is echt weggevaagd. Wat ook heel dramatisch is voor die Linke. Dus die AfD heeft zich geëtableerd als een soort Oostpartij. En verder blijft ze bij 10%. Maar het is een soort van, dat vond ik heel opvallend vannacht ook. Een cordon sanitaire. Alle partijen hebben eigenlijk gezegd, wij gaan niet met die partij praten en überhaupt zeker niet formeren. En dat zag je dan ook in de media. Daar werd heel beleefd gezegd, nou, maakt u even uw zegje, maar verder was er geen gesprek meer met die partij. We hebben net het hele verhaal gehoord van de formatie hier in Nederland. Intussen een half jaar onderweg. In Duitsland moeten ze dus nu ook weer gaan formeren. En de sleutel ligt dus ook vooral bij de Groenen en bij de AfD. Ja, dat is absoluut. Ik zei de AfD. FDP. FDP, ja. het is absoluut onduits, kun je zeggen. Want eigenlijk is het echt zo, de voortouw neemt de winnaar. Maar goed, in dit geval hebben gisterenavond al vrij vroeg de FDP en de Groenen, die echt de kingmaker of kansliermakers zijn, die hebben gezegd, nou, wij gaan eerst maar met elkaar praten waar we eigenlijk de meeste kansen zien. Zien we de meeste kansen bij de Ampelcoalitie, de stoplichtcoalitie met de linker SPD, of toch eerder bij Jamaica met de CDU. En dat denk ik gaat nu al gebeuren. Dat die gesprekken gaan gevoerd worden. En zij zeggen allemaal dat ze het snel willen doen. Normaal gesproken duurt het in Duitsland 1 tot 3 maanden. Met uitzondering de laatste keer. Waar het volgens mij 5 maanden heeft geduurd. Maar iedereen had gezegd, nou, voor de kerst moeten we eruit zijn. Ja. Nou, dat gaan we zien hoe lang dat gaat duren. Want dat soort geluiden hoorden we in Nederland ook na de verkiezingen. En we hebben nog steeds geen kabinet. Dan over het buitenland nog even. Jij begon er al over. Gaat de rol van Duitsland in Europa veranderen? Ja, dat is interessant. Ik denk zowel Laschet als Olaf Scholz zijn absoluut pro-Europäer. Dus je kunt niet denken dat er opeens heel kritische geluiden in Brussel opduiken. Dat zeker niet. Wel zijn er natuurlijk dan verschuivingen zouden te zien zijn als iemand van een andere partijenfamilie komt dan Angela Merkel. Wat ik wel interessant vind, het is een zwakkere, we krijgen in ieder geval een zwakkere bondskanselier. Want de tijd van de grote volkspartijen is echt voor. Een partij die 40% van de stemmen had vroeger. En als iemand nu komt uit een grotere coalitie met 3 partijen en zelf alleen maar 25% van de stemmen had, had die zeker een zwakkere positie, ook in Brussel. En wat ik denk, wat gevreesd kan worden in Brussel, en ik hoop niet dat dat uitkomt, maar dat is wel realistisch, dat Duitsland nu in de volgende tijd heel erg met zichzelf bezig zou zijn en minder aandacht zou hebben voor de Europese en de internationale politiek. En minder de leidende rol heeft dus in wellicht, Europa. Wellicht, ja. Zoals onder Merkel wel was. Dank voor de uitleg. Annette Birschel is dat, correspondent in Nederland voor Duitse media. Dan nu de sport. NRC schrijft uitgebreid over matchfixing. Nog nooit is er in Nederland een sporter of gokker veroordeeld voor het manipuleren van sportwedstrijden. De krant stelt vast dat er een kleine kans is dat criminelen worden gepakt. En dat heeft te maken met het internationale karakter en slechte regulering in de mondiale gokwereld. En ook hapert de samenwerking tussen de Nederlandse politie, het OM, ministeries en sportbonden. Tom had het er net al over. Het was een volksfeest van je welste gisteren in Leuven bij de wegwedstrijd van de WK wielrennen. Een sfeer zoals je maar zelden ziet, met zo'n 300.000 fans langs de weg. Langs de lijn belde met de Vlaamse Christophe van der Goor. Volgens hem was het een van de mooiste dagen in zijn loopbaan als wielercommentator. Ja, het waren echt zotte taferelen en eigenlijk een promotie, niet alleen voor ons land uiteraard, maar ook voor het wielrennen. Als men soms zegt dat Vlaanderen de bakermat van het wielrennen is, ja, dat was vandaag toch wel een klein bewijsje, moet ik zeggen. De Franse Julien Alaphilippe verpestte het Vlaamse feestje en werd wereldkampioen. En Dylan van Baarle eindigde als tweede. De golfers van de Verenigde Staten hebben de 43e editie van de Ryder Cup gewonnen. De Amerikanen overklasten titelverdediger Europa en hadden al snel de benodigde 14,5 punten verzameld. De Ryder Cup is een wedstrijd tussen de 12 beste spelers uit Europa en Amerika. Het wordt gezien als het belangrijkste golftoernooi waarbij er in teamverband wordt gespeeld. Steve Stricker, de teamcaptain van de Amerikanen, had na afloop lovende woorden. You know, this is a new era right here. These guys are young, they want it, they're motivated. They came here determined to win. I could see it in their eyes. And even when we left the course last night, you know, they wanted to come out here and be prepared today. So this is a very special group of guys. Het is de 27e keer dat Amerika de Ryder Cup weet te winnen. In het AD een interview met Ajax-speler Anthony, die de laatste weken in topvorm is bij de Amsterdammers. Dit weekend was hij weer belangrijk met een doelpunt. En dat terwijl hij 5 jaar geleden nog schoenen moest lenen om mee te kunnen trainen met São Paulo. De Braziliaanse Anthony komt uit de favela's en had een lastige jeugd met armoede en weinig eten. En nu ziet de wereld er een stuk mooier uit. En Anthony zegt dat hij zich nog verder wil ontwikkelen. Ik sta elke dag met plezier op om hard te werken en dat werpt zijn vruchten af. Hoe gaat het op de weg, Tim Schaap? Ja, goed nieuws over de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Je hoorde misschien al een paar keer voorbij komen vandaag. Er was een groot ongeluk gebeurd bij Hilversum Noord. Daardoor was daar veel vertraging. De weg is daar nu weer vrij en ook de vertraging is daar als sneeuw voor de zon verdwenen. Wat minder goed nieuws voor weggebruikers op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Er staat nu een file van 4 kilometer tussen IJmuiden en Knooppunt de Hoek. Dat komt daardoor een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn er dicht en de vertraging is daar ruim een kwartier. Hear the children cry. One Love. Het was Bob Marley samen met de Wailers. En het is nu 8:06. We gaan weer naar Onno Beukers. Die staat langs de snelweg A12 bij tankstation Hellevliet. U hoort nu nog auto's voorbij racen. Maar dat is morgen wel anders, want die snelweg gaat tussen Utrecht en Den Haag dicht vanavond voor onderhoud. En er wordt dus ernstige verkeershinder verwacht. Onno, wat vinden de mensen daar ter plaatse ervan? Nou, de mensen die ik hier al gesproken heb, die vinden het niet heel erg fijn. Want ja, die weg die gaat natuurlijk 9 dagen dicht. En 9 dagen is voor veel mensen toch een lange periode. Al zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, ik kan misschien ook wel even thuis werken. Dat doe ik. Ik kom hier maar 1 dag in de week. Ja, kijk, dan is het natuurlijk een minder groot probleem. Maar dat zal niet voor iedereen zijn. Want de A12 is natuurlijk ook een weg die door veel mensen ook echt dagelijks wordt gebruikt. Johan de Boer van Rijkswaterstaat. 9 dagen gaat de weg dicht. Wat gaat er gebeuren? Ja, nou, nu rijdt het verkeer nog, maar vanavond om 9:00... dan gaan in Oudrijn de kruisen erop, boven de weg. Zodat de weg van Oudrijn tot aan voorbij Boerden is afgesloten. En dan kort daarna rijdt er ander materieel het wegvak in. En dat zijn alle machines die nodig zijn om dit stuk van de A12 een grote onderhoudsbeurt te geven. Ja, wat gaat er gebeuren met die grote onderhoudsbeurt? Nou, eerst gaat heel veel asfalt eraf, omdat het gewoon op is. En er zit ook flinke gaten in. Dat is ook de reden waarom we het nu doen. En dan wordt alles keurig weggevreesd en wordt er een hele grote nieuwe asfaltlaag opgelegd. Zodat we voor de winter een veilige weg hebben. Ja. Dan spreek ik mensen die zeggen, ja, Nederland gaat weer meer open. We kunnen weer meer naar het werk. En juist op dat moment wordt die A12 aangepakt en gaat die 9 dagen dicht. Had dat nou niet anders gekund? Ja, nou, ik snap die reactie en dat zou je ook het liefst willen. Maar wat is er gebeurd? Deze weg is dusdanig slecht dat het eigenlijk niet kan wachten tot volgend jaar zomer. Want dat zou je doen. En afgelopen zomer was het ook niet mogelijk. Want wij maken vanaf vandaag gebruik van flinke omleidingsroutes. Dus via de noordkant over de A2, A9, A4 en via het zuiden A27, A15 zo naar Rotterdam. Maar daar wordt ook gewerkt. Dus je moet al die werkzaamheden met elkaar afstemmen. Je kunt geen omleidingsroutes leggen over een weg waar ook werkzaamheden zijn. Want dan kom je van de regen in de drup. Wat betekent dat voor vertraging voor mensen? U noemde de omleiding al. Via Amsterdam om is best wel een eind. Wat betekent dat? Ja, dat is best een eind. Je moet rekening houden met een uur extra reistijd. En wij adviseren dan ook, als je moet reizen, want er zijn mensen die gewoon wel naar hun werk of een afspraak toe moeten. Probeer het buiten de spits te doen. Probeer het, als het kan, met het OV te doen. Hè? Dus stappen in de trein, want die rijden natuurlijk ook gewoon. En anders blijf thuis. En daar hebben we gelukkig, ja, niet helemaal gelukkig, maar wel wat ervaring mee opgedaan de afgelopen 1,5 jaar. Nou gaat de A12 helemaal dicht. Had dat ook niet gewoon nog 1 rijstrook of misschien 2 rijstroken open kunnen zijn, zodat het verkeer wel gewoon door kan gaan? Het is kort maar hevig, hè, die periode dat we doen. Als we dit zouden uitsmeren, letterlijk over, nou ja, misschien wel 9 of 10 weekenden... dan heb je dus 9 of 10 keer die overlast van versmalde rijbanen. Maar er is nog een ander aspect. Omdat we hem nu helemaal af kunnen sluiten, dan kunnen de wegwerkers sneller werken, maar ook veiliger. Want ze hebben niet dat ze ogen in hun rug moeten hebben om elke keer dat langsrazende verkeer goed in de gaten te houden. Ze hebben eigenlijk een heel wegvak voor hun alleen. En dat komt ook het werk ten goede, want ze hoeven niet te faseren met baakjes verzetten en alles er weer op en alles er weer af. Ze kunnen nu gewoon doorwerken en op 7 oktober, 's ochtends om 5:00, kan de hele boel weer open. Ja, je hoort het, 7 oktober, dat is het moment waar, nou ja, veel mensen misschien ook wel weer naar uit zullen gaan kijken. Het is nu nog 13 uur ruim en dan gaat die weg dicht. En dan 7 oktober gaat die pas weer open. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over beurlende herten en bijzondere vogeltrek. Nee, daar zit hij gewoon. Over wijze uilen en herfstweer. En wij hebben het gevoel dat we helemaal geen zomer hebben gehad. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren, wow, staat elke aflevering een ander natuurfenomeen centraal. Dit is wel een smaakexplosie. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Vroege Vogels en Andere Dieren. Ik kan al zoveel in eigen tuin doen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, 4-krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen.

ontdekuitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor 19,95. Stel je eens voor, een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie je het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. Ster. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:05 is het. De Duitsers hebben gekozen voor verandering. Niet langer is de CDU de grootste partij, maar de SPD. Na een spannende verkiezingsavond kregen de Sociaaldemocraten met 25,7% de meeste stemmen. Partijleider Olaf Scholz voelde zich meteen na het sluiten van de stembussen al zeker van zijn zaak. Dat werd een lange wahlabend, dat is zeker. Maar dat is eben ook zeker. Dat viele burgers en burgers ihr kreuz bij de SPD gemaakt hebben, weil ze willen dat er een wechsel in de regering gibt. En ook weil ze willen dat de nächste kanzler dieses landes Olaf Scholz heißt. Toch zegt CDU-leider Armin Laschet dat zijn rol nog niet is uitgespeeld. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Denn Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert. En de Groenen bleven steken op 15% van de stemmen. Partijleider Annalena Baerbock die had gehoopt op meer, maar ziet ook voor haar partij een rol. Wir wollten mehr. Das haben wir nicht erreicht, auch aufgrund eigener Fehler zu Beginn des Wahlkampfs in der Kampagne. Eigener Fehler von mir. Aber wir stehen heute Abend auch hier und sagen, diesmal hat es noch nicht gereicht. Aber wir haben einen Auftrag für die Zukunft. En opnieuw contact met correspondent Judith van der Hulsbeek in Berlijn, die al die uitslagen voorbij heeft zien komen en ook al die reacties intussen heeft geregistreerd, Judith. Speelleider Scholz, dus met zijn partij, de SPD, de grootste. Maar wordt hij ook de nieuwe bondskanselier? Nee, nou ja, dat kan goed zo zijn. Maar we moeten helaas nog even wachten voor we dat met zekerheid kunnen zeggen. Bild noemt het vandaag op de voorpagina een kanslerkrimi. En die krimi die zal het nog wel even blijven. Want inderdaad, de SPD heeft duidelijk de beste kaarten en zal ook meteen beginnen met onderhandelingen. De focus van Scholz ligt daarbij op een coalitie met de Groenen en de Liberalen. Maar zoals je net ook hoorde, inderdaad, Laschet geeft nog niet op. Ook al heeft zijn partij enorm verloren, hij gaat ook proberen om die Groenen en die Liberalen te overtuigen om met hem in zee te gaan. Dat is trouwens ook wel echt een persoonlijke overlevingsstrategie. Want als dat niet lukt en de Christen-Democraten moeten in de oppositie, dan kun je eigenlijk bijna wel met zekerheid zeggen dat het gedaan is met de politieke carrière van Laschet. Dus dat heeft ook iets mee te maken dat hij nog zo verwoed probeert om toch die kanselier te worden. Ja, maar het is wel grappig dus dat de bal eigenlijk bij de twee kleinere partijen ligt, FDP en de Groenen, die eigenlijk al zeker zijn dus om in die coalitie te komen. Ja, inderdaad. Het is, zij met z'n tweeën zijn eigenlijk de kingmakers, inderdaad. En ze willen eigenlijk op dit moment liefst samen één kingmaker komen worden om zo een betere onderhandelingspositie te hebben. Dus wat ze nu gaan doen, is dat ze eerst met z'n tweeën proberen om een soort eisenpakket samen te stellen. De Liberalen en de Groenen. Wordt nog wel spannend, want die zijn het over heel veel dingen fundamenteel oneens. Over belastingen verhogen bijvoorbeeld. Maar gisteren lieten ze al doorschemeren dat die wil om samen te werken er zeker wel is. En dat is ook wel bijzonder, want daarmee doen ze ook wel te goed aan de stem van de jongeren van gisteren. Want die hebben in grote getalen op die twee partijen gestemd. De FDP stond op de eerste plaats zelfs, de Groenen op de tweede. En dat is heel duidelijk het signaal vanuit die jonge kiezers onder de 30... dat ze verandering willen. Ze willen weg van die stilstand van die grote coalitie van de SPD en de CDU-CSU. Nou ja, en die twee partijen die nemen die opdracht aan en gaan dus proberen in ieder geval samen inderdaad in die regering te zitten. Zal het eigenlijk veel verschil maken, Scholz of Laschet aan het roer van Duitsland? Ja, dat maakt toch wel verschil, inderdaad. Met Scholz verandert er toch meer. Dan is het echt een regering over links. En zul je zien dat je bijvoorbeeld een actievere staat krijgt. Meer sociale uitgaven. Een van de beloftes van Scholz is dat hij het minimumloon gaat verhogen. Naar 12 euro. Maar ook de pensioenen gelijk houden. Dus het wordt echt wel meer focus op die sociale gerechtigheid. Er zal ook meer ruimte zijn voor de Groenen om hun klimaatagenda door te voeren. En aan de andere kant, als ze met Laschet in zee gaan, is het toch ook, die focus ligt veel meer op het beschermen van de industrie bijvoorbeeld, op eigen verantwoording, op het aanzwengelen van de economie, zonder al te veel regels vanuit de regering. Dat is in principe eigenlijk ook de stijl die de liberalen liever hebben. Maar ja, die zien toch ook nu echt wel die opdracht voor verandering, die Aufbruchstimmung inderdaad. En daar willen ze dan toch eerst naar gaan kijken of ze dat dus in eerste instantie met de SPD kunnen gaan bereiken en met de Groenen. Ja, het zal enige tijd duren, denk ik, voordat ze daaruit zijn. Dus Angela Merkel zit nog wel eventjes op haar post. Ja, dat klopt. Zij hopen er eigenlijk voor kerst uit te zijn. Dat hebben alle partijen gezegd. Maar of dat lukt, dat is nog maar de vraag. Vorige keer, 4 jaar geleden, duurde het 6 maanden. Ook omdat precies een van de coalities die nu ook geprobeerd gaat worden, de Jamaica-coalitie, dus dat is met de CDU, CSU, Groenen en de Liberalen, die is na maanden onderhandelen, vorige keer is die geklapt. Ze gaan er nu proberen dat niet te doen. Maar tot die tijd is inderdaad Merkel nog demissionair bondskanselier. Dus dat kan nog best wel lang duren. En dan kan het ook zijn dat ze het record haalt van de langzittende Duitse regeringsleider ooit. En daarmee haalt ze dan Helmut Kohl in, die voor haar iets meer dan 16 jaar heeft gezeten. U hoort de correspondent Judith van der Hulsbeek vanuit Berlijn. Josephine Trehi, nog steeds op dat station. Daar hebben we eerder al van haar gehoord. Wat willen de mensen daar allemaal tegen jou zeggen, Josephine? Nou, gelukkig iets meer dan een uurtje geleden. Want toen was het vooral nog heel moe iedereen en snel naar de trein. Maar ik ben nu in een ontbijtcafeetje gaan zitten op het station. En daar hebben ze allemaal lekkere koffies en taartjes. Dus het gaat een stuk beter hier. En ik vroeg net aan een jongen hoe die had geslapen vannacht. Ik ben gar niet opgestanden, weil ich gar nicht geschlafen habe. Oh, ja. Wieso? Naja, es gab ja die Bundestagswahl und die Abgeordnetenhauswahl und die Wahl zum Volksentscheid. Meneer heeft niet eens geslapen, want hij heeft natuurlijk eerst naar de uitslagen gekeken. Ook vooral naar de lokale uitslagen hier in Berlijn. En uiteindelijk was er nog een feestje, dus het is heel laat geworden. Ik ben sehr traurig, dass die Linke nur 4,9 oder 5% bekommen hat. Das ist die Partei, der ich nahestehe. Meines Wissens, ich weiß nicht, ob es die aktuelle Info ist, sind sie wegen Direktmandaten trotzdem drin. Alles andere wäre sehr traurig auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall enttäuscht und ansonsten bin ich relativ emotionslos. Meneer stemt zelf op die Linke, die net te weinig stemmen hebben gekregen, maar gelukkig door directmandaten waarschijnlijk wel toch in de Bondsdag terechtkomen. Verder zegt hij dat deze regering die er nu lijkt te komen, welke kant dan op, uiteindelijk niet radicaal genoeg beslissingen zou kunnen nemen voor het probleem waar hij zich het meeste zorgen om maakt, namelijk klimaatverandering. We hebben nu nog 5-6 jaren tijd om die allerschlimmsten klimakipppunten richting midden des Jahrhunderts te vermijden. En keine der partijen die jetzt sozusagen die regering führen werden, werden da effektiv was dagegen machen. Ja. Und jetzt? Ich habe einen wichtigen Arbeitstermin in 1-2 Stunden, deswegen. Hij zou natuurlijk wel willen slapen na zo'n nacht, maar hij moet gelijk weer door met werk, dus wordt een pittig dagje. Zo richtig naar huis gaan kan ik jetzt niet. Viel Erfolg. Oké. Tschüss. In het koffiebarretje op het station vraag ik even aan het meisje achter de counter. Goedemorgen. Hallo. Wie sind Sie aufgestanden heute Morgen? Ja, ein sehr schwieriges Thema. Ich selber war wählen. Weil ich das sehr wichtig finde für unsere Zukunft und wir bestimmen ja jetzt damit auch sehr viel. Aber es ist ein schwieriges Thema, finde ich. Ja. Und was brauchen Sie von einer neuen Regierung? Was ich brauche? Oh mein Gott, da ist die Liste lang. Also da ist so viel Bedarf, also wirklich. Aber man kann einfach auch nicht sagen, dass die Politik hier in Deutschland schlecht ist. Weil wir haben es auch schon gut, aber aufrechterhalten, dass wir auch eine Mittelschicht haben. Eine Mittelschicht, nicht nur arm und reich, dass die Leute entweder gar nichts haben oder zu viel haben. Ze vindt het belangrijk dat er ook wordt gekeken naar de middenklasse. Dus niet alleen naar de armere mensen en de rijkere mensen, maar ook naar de groep daartussenin. En er moet wat gedaan worden aan het minimumloon, zegt ze. Zeker in de horeca, waar zij zelf in werkt. €10 die stunde, die Leute sich dann 10 Stunden abarbeiten, ja. Dank u. Ja, gerne. Josephine Trehi op een station in Berlijn. Nog even terug naar Judith van der Hulsbeek, onze correspondent. Judith, we hoorden deze mevrouw zeggen, hè, dat het minimumloon omhoog moet. Jij zei net al, dat heeft Scholz ook beloofd. Hè? Dus gaat dat ook gebeuren? Ja. Ja, hij heeft gezegd dat het een van de dingen is die hij sowieso gaat doorvoeren. En dat betekent dan, in Duitsland heb je een enorme lage lonensector. Dat heeft ermee te maken dat hele lange tijd geen minimumloon was. En die regels, ontslagregelingen allemaal versoepeld waren. De regels voor werkgevers allemaal heel soepel waren. Maar hij heeft daar een van de speerpunten van gemaakt van zijn campagne. Een loonsverhoging voor meer dan 10 miljoen mensen. Want zoveel mensen werken er dus nu op dat minimumloon. Loon van ongeveer €9 per uur. Dat was voor veel mensen een belangrijk thema. Ook omdat met mensen met die lage lonen, dus die voor dat minimumloon werken, vaak echt ook onder de armoedegrens leven. Dus dat ze voltijd werken, maar nog steeds niet rond kunnen komen. En dat heeft te maken met stijgende huren. Dat alles in het leven in de stad voornamelijk veel duurder wordt. Dus ja, dat was een belangrijk thema voor hem. En daar heeft hij dus ook veel mensen mee overtuigd. Judith van der Hulsbeek in Berlijn. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Als er niks verandert, belanden er de komende jaren veel meer ouderen op de spoedeisende hulp nadat ze zijn gevallen. Dat stelt een kenniscentrum in een prognose waar NRC over schrijft. De medische kosten daarvan zullen verdubbelen tot €2,4 miljard per jaar. Vorig jaar moesten ruim 100.000 ouderen naar de spoedeisende hulp na een val. Volgens het kenniscentrum moet er meer worden ingezet op het voorkomen van vallen, zoals beweegprogramma's voor ouderen. De kleine energieleveranciers dreigen failliet te gaan door de hoge gasprijzen en de stroomprijzen die daaraan gekoppeld zijn. Schrijft het FD, de kleine bedrijven hebben vaak al zelf gas verkocht zonder dat in voorraad te hebben. En doordat ze nu meer moeten betalen voor het gas dan dat ze ervoor hebben gekregen, ontstaan er financieringstekorten. Het eerste weekend met de coronapas in bijvoorbeeld de kroeg of het restaurant zorgde op sommige plekken nog wel voor verwarring. In Amsterdam bijvoorbeeld hadden buitenlandse toeristen de regels nog niet helemaal meegekregen, is te horen bij NH Nieuws. We didn't know anything yesterday and we just went out and they're like, no, you need the QR code, so we're just what? So they need to make it more known. What are you gonna do now? Are you just gonna stay outside? Yes, yeah? We'll have to. Er zat dus niks anders op dan buiten op het terras te gaan zitten. De Britse premier Johnson is van plan om het leger in te zetten om de benzinepompen te bevoorraden. Want door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs zaten veel benzinestations dit weekend zonder brandstof. En dus begonnen Britten benzine te hamsteren, zag ook deze verslaggever van Sky News. There's been beeping of horns. We saw one driver trying to sneak in without following the correct route in. Driving around here of about 15 petrol stations that I saw, I'd say around 5 were open. And outside each of those there was that same traffic chaos. Volgens The Guardian is premier Johnson van plan om honderden militairen in te zetten om de benzinepompen te helpen bevoorraden. En er komt zeer waarschijnlijk voor het eerst een transgender in de Duitse Bondsdag, meldt persbureau DPA. Tessa Ganserer kwam in 2018 al uit de kast en zit nu voor de Groene Partij in het regionale parlement van de deelstaat Beieren. En nu gaat ze dus waarschijnlijk de landelijke politiek in. Ganserer noemt het een superresultaat en ze vindt het een teken dat Duitsland een open en tolerant land is. Hoeveel kilometer staat er eigenlijk, Tim? Op de kop af 189 kilometer, dus dat valt eigenlijk hartstikke mee voor een ochtendspits. Wat nu opvalt zijn twee ongelukken in Noord-Holland. Ik begin op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp, daar tussen IJmuiden en Knooppunt De Hoek. 6 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn daar dicht en de weg is daar ongeveer nog een half uurtje dicht naar verwachting van Rijkswaterstaat. Reken daar tot die tijd op een half uur vertraging. Ook is file rijden op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Velsen en Haarlem-Zuid, 8 kilometer file. Ook daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht, reken daar op 20 minuten vertraging. En tot slot de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer file. Ook daar een ongeluk dus. Daar ruim een uur vertraging. Je kan dan ook het beste omrijden door de Benelux-tunnel via de A15 en de A4. 18 en een halve minuut over 8 is het. Raymond van Barneveld, de darter, is vorig jaar uit een toernooi gestapt nadat hij verdacht werd van betrokkenheid bij matchfixing. Dat vertelt de darter in het nieuwe NOS-podcast Gefixt. Dat is een podcast over matchfixing in Nederland. En in de studio is collega Guido van Gorp, een van de makers van die podcast. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel wat er is gebeurd met Raymond, met Barney. Ja, het gaat om een toernooi dat gehouden werd in april vorig jaar. Net nadat de coronalockdown was ingegaan. De reguliere darttoernooien die waren afgelast. Hè. De hele sport lag stil. En toen werd er een alternatief bedacht. Een webcam toernooi. Dus dat houdt in dat darters gewoon thuis vanuit een woonkamer, meubels aan de kant, webcam aan, online tegen elkaar gingen darten. En Van Barneveld was een van de spelers die was uitgenodigd voor dat toernooi. Hij was net gestopt eigenlijk, maar hij maakte even een uitzondering. En het gaat nu om één wedstrijd in dat toernooi. Dat was de wedstrijd van Barneveld tegen Martin Adams. Dat was een wedstrijdje voor de webcam. Zijn oude rivaal. Zijn oude rivaal, ja, uit Groot-Brittannië. Het was een wedstrijdje van ongeveer 12 minuten. Heel kort dus. En Van Barneveld verloor die met 5-0. En dat was zo ongeveer de slechtste score ooit. Dus hij gooide 65 gemiddeld per worp. Dat is echt voor Van Barneveld heel erg laag. En dat is op zich al opvallend. Maar op de gokmarkt gebeurden ook hele gekke verdachte dingen. Voorafgaand aan die wedstrijd. Want? Nou ja, voorafgaand aan die wedstrijd zag je dat de winstkansen, sowieso al een gekke situatie, een webcam toernooi waarop gegokt wordt met spelers vanuit de woonkamer. Maar de winstkansen die waren in het voordeel voor die wedstrijd van Van Barneveld. En kort voor die wedstrijd kelderden die winstkansen en ging hij ineens van favoriet naar duidelijke verliezer, volgens de voorspellingen. Dat had ermee te maken dat er behoorlijk hoge bedragen op de wedstrijd waren ingezet. Dus echt, normaal gesproken op zo'n webcamwedstrijdje werden er in die avond iets van 700, 800 euro ingezet gemiddeld. Op die wedstrijd was er bij één gokkantoor al een bedrag van 70.000 euro ingezet tot een uur voor de wedstrijd. Dat gebeurde. Aan de andere kant, wij ontdekten dat er ook hele hoge inzetten waren gedaan in Nigeria, in Spanje en Australië. Bedragen tot 10.000 euro op duidelijk verlies van Van Barneveld. En ja, als je dat ziet, dan zijn dat wel signalen die erop kunnen wijzen dat sommige mensen misschien voorkennis hebben of misschien wel weten van, hey, er is iets aan de hand. Wij weten meer. We weten misschien de uitslag al. Ik wist niet dat ze in Nigeria darters op de voet volgden, maar kennelijk zit daar dan ook de kennis, of niet. Want wat zegt Van Barneveld hier zelf over? Ja, die zit er enorm mee in zijn maag. Die ontkent elke betrokkenheid bij matchfixing. Die zegt ook, ik zou me nooit hiertoe verlagen. Maar kijk, we hebben de hele zaak met hem besproken in de podcast. De hele kwestie aan hem voorgelegd. En wij wilden bijvoorbeeld ook heel graag weten, hoe kan het nou dat er vanuit Spanje en Nigeria zulke hoge inzetten zijn gedaan op die wedstrijd van jou? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb nog nooit een Nigeriaan zien darten. Dus laat staan. Maar ja, goed, daar hoor je wel eens vaker dingen van, dat in Nigeria er een hoop gebeurt. Maar joh, ik kan het je niet vertellen. Ik ben net zo verbaasd als jij. En ja, goed, ik voelde me behoorlijk onder druk staan in die wedstrijd. En dat is uiteindelijk dan wel gebleken. Ja, hij zegt, ik voelde me onder druk staan. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat zit hem echt in die hoge inzetten die gedaan zijn vlak voor de wedstrijd. En dat zou vooral komen door iets wat hem in zijn oortje, hè, want hij speelt dus voor die webcam, oortjes in. En dan hoort hij op een gegeven moment de wedstrijdcommentator. Dat is Chris Mason, dat is een oude rivaal van Barneveld, ook een oud darter. En die zegt iets wat hem behoorlijk van slag maakt. Toen kreeg ik ook eigenlijk een klein beetje mee dat voordat die wedstrijd ging beginnen, dat er wat ik hoorde dat van Chris Mason in één keer voor die wedstrijd. Mm-hmm. Ja, er is op gegokt. Ik zeg ja, maar gruwelijk op gegokt. Ja, zo wat, daar heb ik daar verstand van. Mm-hmm. Maar ik ging eigenlijk toch wel met een heel rot gevoel ging ik naar die wedstrijd toe. Ik stond eigenlijk tot aan verkrampt stond ik eigenlijk te spelen. Maar dat was doordat je wist of hoorde van Chris Mason onder andere. Vlak voor die wedstrijd hoorde ik Chris Mason zeggen dat er flink wat op mijn kop was. Ja, en ik weet niet hoeveel en waar vandaan. Ik heb echt geen idee. Maar ja, vlak voor die wedstrijd begon ik ineens na te denken. Ik denk, ja, maar wacht nou eens even. Wat gaan mensen dadelijk hiervan denken? Snap je? Ik heb niks te verbergen. Ik speel gewoon mijn partijtje. Ik voel me gewoon heel erg ongemakkelijk. Ik denk, ik heb hier niks te winnen, joh. Want als ik dadelijk deze wedstrijd verlies. Ja, weet je, kijk, en als het volop gezet is, ja, kom op. Denk je dan dat ik mezelf echt met 5-0 van het bord laat gooien? En na deze verdachte wedstrijd stapte hij dus uit dat toernooi? Ja, dat klopt. En daarover heeft hij een aantal verklaringen. Hij zat bijvoorbeeld niet lekker in zijn vel die periode. Hij gooide slecht. Het format van het hele toernooi stond er niet aan. Hij vond het getetter in zijn oor bij die webcam, vond hij irritant. Maar de belangrijkste reden, dat was de bemoeienis van de toezichthouder op de dartwereld. de DRA, de Darts Regulation Authority. Die kreeg lucht van allerlei verdachte gokpatronen rond die wedstrijd en die hoge inzetten die zijn gedaan. En die kreeg er ook meldingen over. En dat leidde er uiteindelijk toe dat het toernooi na de wedstrijd van Barneveld tegen Adams onder toezicht werd geplaatst. En dat had een behoorlijke implicatie, want alle spelers van dat toernooi die moesten een formulier ondertekenen. Die moesten een handtekening zetten dat ze akkoord zouden gaan, dat als er verdachte dingen zouden zijn, dat ze dan bijvoorbeeld hun bankgegevens zouden laten inzien. Dat ze een telefoongegevens zouden laten inzien. Ja, en dat was wel een behoorlijke brug te ver. Op advies van zijn management en de toernooiorganisatie besloot Barney toen van ja, al die dingen tezamen, ik voel me niet fijn. Het onderzoek wat er misschien wel gestart wordt. Weet je wat, het is genoeg zo, ik vertrek. En is die zaak nu onderzocht? Ja, dat is dus een interessante kwestie. Het korte antwoord is eigenlijk nee. Dat zit zo. Op 16 april 2020, dat was de dag van de verdachte wedstrijd, toen waren er eigenlijk een paar gekke dingen aan de hand. Van Barneveld was dus gestopt en hij was geen lid van de professionele darts federatie. Dat één. En twee, het toernooi was op dat moment niet gereguleerd. En normaal gesproken heb je een toezichthouder, die hoort verdachte dingen en die denkt, handen wrijvend, ik ga je mee aan de slag. Maar nu lag hij eigenlijk aan de ketting, want er was geen bevoegdheid om een speler die nergens onder valt en het toernooi wat nergens onder valt, om dat te gaan onderzoeken. Dus die mag het niet onderzoeken, die toezichthouder. Maar die vinden bijvoorbeeld wel dat de Nederlandse politie de zaak mag onderzoeken. En wij hebben dat nagevraagd bij de politie. En het blijkt dat zij onderzoek hebben gedaan. Dus de Nederlandse politie heeft onderzoek gedaan naar deze wedstrijd. Die hebben het onderzoek op dit moment geparkeerd, omdat er nog niet hard genoeg bewijsmateriaal was. Maar die sluiten niet uit dat er misschien in de toekomst bruikbare nieuwe tips komen en dat het dan wel opgepakt kan worden. Want ze hebben wel gezien van ja, er is hier wel iets aan de hand. Maar op dit moment zijn er iets meer kansrijkere zaken in matchfixing waar we achteraan moeten. Dit is één verhaal, want jullie zijn helemaal in dat matchfixing gedoken. Is dus terug te horen in die podcast, want het gaat over veel meer sport, hè? Ja, we kijken eigenlijk naar matchfixing in brede zin in de Nederlandse sport. Dus we hebben niet alleen over darts, we hebben het ook over het basketbal, we hebben het over tennis, we hebben het over voetbal. We spreken met sporters, we spreken met gokkers, met gokautoriteiten, met politie, noem maar op. En, dat is misschien ook wel interessant voor een vervolg, we spreken ook met een matchfixer. Oké. Nou, in de podcast Gefixt dus. Vanaf vandaag te beluisteren via uw favoriete podcastkanalen. Dank voor de uitleg. Guido van Gorp was dat. Some of them want to get used by Eurythmics, Dave Stewart en Annie Lennox samen. En Sweet Dreams uit 1983. Carl-Johan de Zwart is hier aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar mogen de mensen op reageren in stand.nl? Nou ja, het was dit weekend dus zover. Hè. Theaters, musea, bioscopen, voetbalstadions. Mochten die anderhalve meter natuurlijk loslaten. Nou, in de cafés natuurlijk ook geen anderhalve meter meer. Clubs mochten tot middernacht open blijven. Zonder afstandsregels. Maar natuurlijk wel alleen als je dat corona-toegangsbewijs kon laten zien. Nou, hier en daar was die app natuurlijk overbelast en werkte die niet. En er was natuurlijk van tevoren ook wel flink wat weerzin tegen dat corona-toegangsbewijs. Vooral bij de horeca-ondernemers die zich druk maakten om de handhaving. En ook wel bij klanten. Nou, wij willen vanochtend weten hoe dat nou uiteindelijk is gegaan het afgelopen weekend. Hoe zijn die eerste ervaringen? Ben je op stap geweest het weekend? Ben je weer naar het theater geweest, naar het café en op het terras gebleven? Omdat je daar dan niet die pas hoefde te laten zien. Kon je voor het eerst in lange tijd weer dansen? En was dat dan wel weer heel erg fijn? Ja. Ondanks dat je om 12 uur weer naar huis moest? Ik was zaterdag bij een festival. Ja. En vanaf het moment zeg maar dat je in de rij ging staan tot helemaal binnen, dus alles gecontroleerd was ik echt 15 minuten verder. Oké, okay, en toen was het 5 voor 12. Nee, we hadden nog wel de hele middag en de avond voor ons, maar het duurde wel even om binnen te komen. Ja. Nou, voor veel mensen was die coronapas toch echt wel een dingetje en een belemmering. Lees Mona Keizer bijvoorbeeld, hè. Hoe leg je dit uit? Nou, heb je een café, restaurant, werk je in een theater of een museum waar je de bewijzen moest scannen? We zijn heel erg benieuwd naar de ervaringen van het afgelopen weekend. De stelling is, de uitbreiding van de coronapas is goed bevallen. 0800-1101 of laat ons weten hoe dat is gegaan via stand.nl. Ster. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ster. NPO Radio 1. Het is 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Demissionair premier Rutte heeft de extra zware beveiliging gekregen omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Schrijft de Telegraaf en het wordt door bronnen aan de NOS bevestigd. Volgens een bron zijn verdachte verkenners gezien in de omgeving van Rutte. Zij zouden gelieerd zijn aan de mokromafia. Het lijkt erop dat de lava op het Spaanse eiland La Palma de oceaan instroomt. Mogelijk gaat er een lockdown gelden rond de kust van La Palma uit angst voor giftige wolken die vrijkomen. De vulkaan op het Canarische eiland barstte vorige week uit. Het lijkt erop dat Olaf Scholz Angela Merkel gaat opvolgen als bondskanselier. Zijn centrumlinkse SPD heeft de verkiezingen in Duitsland gewonnen met 25,7% en is nu aan zet om een regering te vormen. Het dwergstaatje San Marino wordt abortus waarschijnlijk legaal. De grote meerderheid van de inwoners staat achter een voorstel om abortus tot 12 weken in de zwangerschap toe te staan. In San Marino was het weghalen van een kindje tot nu toe verboden. De Rolling Stones hebben in de VS hun No Filter tournee hervat zonder de vorige maand overleden Charlie Watts. Met de 60.000 fans in een stadion in St. Louis stond de band stil bij de dood van de drummer. De show opende met een leeg podium met een scherm waarop foto's van Watts werden geprojecteerd. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, vandaag beginnen we op heel veel plaatsen met bewolking, maar toch zeker in de oostelijke helft van het land zullen we in de loop van de dag de zon wat vaker doorzien breken. Er staat verder een stevige zuidenwind, boven land meestal matig van kracht, langs de kust vrij krachtig tot krachtig. En ondanks dat is het vrij warm voor de tijd van het jaar, met een maximumtemperatuur van 18 tot lokaal nog 21 graden. Vanuit het westen wordt in de loop van de dag de bewolking wel dikker en uiteindelijk valt later vanmiddag op steeds meer plaatsen ook enige tijd regen. Het kan dan behoorlijk stevig doorregenen en met name in het noordwestelijk kustgebied zijn zijn dan ook windstoten mogelijk. Vanavond wordt het dan vanuit het westen weer droog met brede opklaringen. De wind neemt dan af, maar er komt dan ook koudere lucht ons land binnengestroomd. Dus de temperatuur gaat dan ook een behoorlijk stuk naar beneden. Het klinkt een beetje alsof de herfst nu echt begonnen is. En dat houden we ook de rest van de week? De rest van de week is het wel wisselvallig, maar er zijn ook al wat langere droge perioden. Morgen is zo'n lange droge periode. Het is bijna overal droog, alleen in het noordwesten van het land valt een lokale bui. Het valt allemaal wel mee wat dat betreft. Flink wat ruimte voor de zon, met name landinwaarts. Maar in die koudere lucht wordt het niet heel veel warmer dan 17 graden. Woensdag hebben we dan weer met veel bewolking te maken. Met name 's ochtends valt dan enige tijd regen. 'S middags zien we wat vaker de zon, maar ook dan is het niet helemaal droog. En dan ligt de middagtemperatuur ineens op een graad of 15. De dagen daarna verandert aan de temperatuur weinig. Donderdag valt later op de dag regen. En vrijdag en in het weekend is het ook ronduit wisselvallig weer. Wilfred Jansen was dat bij Weerplaza. Nu Tim Schaap met filenieuws. Nou, er staat nog ongeveer 175 kilometer file in ons land. Er zijn drie bijzonderheden. Ik begin op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar tussen Beverwijk Oost en Haarlem. 9 kilometer file door een ongeluk. Twee reishokers zijn daar dicht en rekenen daar op een half uur vertraging. Ook nog altijd de vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer file door een ongeluk. Daar is ook de verbindingsweg naar de A20 dicht. De vertraging is daar fors, namelijk bijna een uur. Je kunt ook het beste omrijden door de Benelux-tunnel via de A15 en de A4. En tot slot de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar voor Staphorst 4 kilometer file. Ook daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de vertraging is daar ongeveer 3 kwartier. Ster. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens super arm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. 6,5 minuut over 8:30, het NOS Radio 1 journaal. Demissionair premier Mark Rutte heeft zware beveiliging na signalen dat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. Rutte wordt daarom extra beveiligd door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Bronnen hebben dit middels ook aan de NOS bevestigd. Ik praat erover met onze justitieredacteur Remco Andringa. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Waar komt die dreiging vandaan? Ja, die zou dus komen uit de hoek van de georganiseerde misdaad. De Telegraaf heeft het specifiek over personen die zijn gelieerd aan de mokromafia, zonder daar dan verder namen bij te noemen of dat verder te duiden. Maar ja, er zou dus inderdaad mogelijk sprake zijn van het voorbereiden van een ontvoering of zelfs een aanslag op de premier. En hoe zijn ze erachter gekomen? Nou, wat er zou zijn gebeurd is het volgende. In de buurt van Rutte zijn verdachte types gezien. Volgens de krant mensen die hem mogelijk aan het observeren waren. Nou, dat is een vast patroon in zaken rond de georganiseerde misdaad. Want doelwitten die worden voor een ontvoering of een liquidatie stevast een tijd in de gaten gehouden. Dan worden iemands gangen in kaart gebracht om te bepalen wat het beste moment is om toe te slaan. Je komt dat eigenlijk in iedere liquidatiezaak weer tegen. Het zou ook voor de moord op Peter R. de Vries weer gebeurd zijn. Daarvoor zouden ook al jongens rond de studio van RTL Boulevard hebben rondgehangen. Bijvoorbeeld om te kijken hoe laat hij naar buiten kwam. En dat in de gaten houden zou dus nu mogelijk ook aan de hand zijn geweest bij Mark Rutte. En ja, dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af. We hebben dat eerder ook gezien bij die advocaat van de kroongetuigen in dat Taghi-proces, Dirk Wiersum. Gebeurde dat ook? Is er sprake van een trend wat dat betreft? Nou, dat is wel waar veel mensen voor vrezen natuurlijk. Want we hebben al de moord op Dirk Wiersum gehad inderdaad. Peter R. de Vries. En iedereen vraagt zich toch af, ja, was dan het volgende wat ons te wachten staat? Nu is er dus kennelijk een dreiging naar de premier. En ik moet zeggen, het gebeurt wel vaker dat Rutte wordt bedreigd. Dat is aan zich niet nieuw. Dat gebeurde recent bijvoorbeeld ook nog uit de hoek van vermoedelijke complotdenkers. Maar ja, dat is dan vooral online. En nu zou het dus gaan om mensen die echt in zijn omgeving zijn gezien. En dus een dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. Ja, dat is wel extra zorgelijk natuurlijk, gezien al dat geweld dat we de afgelopen jaren al hebben meegemaakt. We kennen natuurlijk allemaal dat beeld van onze premier die gewoon op de fiets naar het katshuis gaat om daar te overleggen over bijvoorbeeld corona. Dat is dus verleden tijd, begrijp ik. Ja, over beveiligingsmaatregelen, daar zeggen de betrokken instanties nooit iets over. Hè. Die hebben het altijd over dat ze zichtbare en onzichtbare maatregelen nemen. Zo staat dat ook vandaag weer in de Telegraaf. Maar ja, dat betekent in ieder geval dat Rutte niet langer op zijn fiets naar zijn werk kan, voor zover die dat nog deed. Als je zwaar wordt beveiligd, en dan mag je echt wel van uitgaan bij zo'n serieuze dreiging, ja, dan heb je dag en nacht zwaar bewapende politiemensen om je heen. Wordt iedere stap die je zet vooraf in kaart gebracht en de omgeving iedere keer uitgekampt op mogelijk gevaar. Justitie-redacteur Remco Andringa was dat. Ja, je hoort weer auto's rijden. Dat kan nu nog op de A12. Onno Beukers is daar al de hele ochtend langs die A12 bij een tankstation. Want vanavond gaat die weg dicht voor een aantal dagen. De weg van Utrecht naar Den Haag. En er wordt natuurlijk, Onno, rekening gehouden met lange files. Ja, zeker. Dat wil zeggen lange files of lang omrijden. Het is natuurlijk altijd spannend wat mensen zullen gaan doen. Of ze netjes de omleidingsroutes gaan volgen. Voor Den Haag zou dat vanuit Utrecht via Amsterdam, hè, de A2, A9, A4 zijn. En meer richting Rotterdam, dan zou je via de A27, A15 bij Rotterdam uitkomen. Ja, dat zul je zien dat mensen natuurlijk ook altijd in een navigatie hebben staan hoe ze moeten rijden. En ja, als die aangeeft dat je ook binnendoor kan en dat dat misschien wel sneller gaat, ja, dan zullen we zien dat dat ook gaat gebeuren. De timing, ja, dan denk je, waarom moet het nu, hè? Nu Nederland weer open is, Rijkswaterstaat, die sprak ik net al even, Johan de Boer. En die vertelde inderdaad waarom het dan nu plaatsvindt. Deze weg is dusdanig slecht dat het eigenlijk niet kan wachten tot volgend jaar zomer, want dat zou je doen. En afgelopen zomer was het ook niet mogelijk, want wij maken vanaf vandaag gebruik van flinke omleidingsroutes. Dus via de noordkant over de A2, A9, A4 en via het zuiden A27, A15 zo naar Rotterdam. Maar daar wordt ook gewerkt. Dus je moet al die werkzaamheden met elkaar afstemmen. Je kunt geen omleidingsroutes leggen over een weg waar ook werkzaamheden zijn. Want dan kom je van de regen in de drup. Ja, ze hadden dus niet echt een keus. En het moest wel zo. Een paar banen open houden. Dat zou betekenen dat er veel langer het zou gaan duren. Omdat het materieel dan steeds hier weer gebracht moet worden. Ja, uiteindelijk hebben automobilisten en iedereen die hier over die A12 moet, dus vanaf vanavond 9 uur een probleem. Of 9 dagen lang is die weg afgesloten. En daarom vroeg ik ook mensen hier bij het tankstation waar ik sta wat het voor ze betekent. Voor mij betekent het een beetje omrijden, denk ik. Ja. Maar waar rijdt u dagelijks hier over de A12? Ik ben niet degene die hier dagelijks overheen rijdt, dus ik heb mazzel. Ja. Wat zou dat nu betekenen als dat vandaag al zou zijn voor u? Dan had ik om moeten rijden. Ja. Welke route? Dan had ik via de A15 gemoeten. Dag meneer, goedemorgen. De A12 die gaat vanaf vanavond dicht. Was u op de hoogte of niet? Het verbaasde me, want ik hoorde dat vanochtend op de radio. Dus toen dacht ik, even schakelen van wat moet ik dan doen? Opties inderdaad nagegaan. Ga ik met de trein of ga ik thuiswerken? Ik zie wel hoe het loopt. De timing verbaast me wel. Ik denk dan, doe het tijdens herfstvakantie over 2-3 weken. Stel het nog even uit. Nog maar een paar uur en de A12 gaat dicht. Wat betekent dit voor u? Dat ik thuis werk 2 weken. Hoe erg is dat dan? Om weer 9 dagen, hè? Want 9 dagen lang gaat hij dicht, thuis te moeten werken. We zijn er inmiddels aan gewend, hoor, door corona. Maar ik had liever gehad dat ze het open hadden gehouden. Of 's nachts hadden gedaan. Want nu gaat hij ook helemaal dicht. Wat was een betere variant geweest? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Voor ons was het beter geweest dat hij open was gebleven, natuurlijk. Maar ze zullen wel een reden hebben, denk ik. Omrijden naar Gouda, dat was niet een optie? Omrijden is een uur extra reistijd ongeveer. Dus dat ga ik misschien 1 keer doen, maar als het moet. En anders niet. Het is vooral zonde van je tijd. Goedemorgen, meneer. Een korte vraag. Morgen gaat de A12 dicht, of vanavond eigenlijk. Was u daar al van op de hoogte? Ja, daar ben ik van op de hoogte, ja. Ja, wat betekent dat voor u? Ik heb geen idee hoe we dat gaan oplossen. Weet u hoe lang de A12 dicht gaat eigenlijk? 9 dagen. Ja, 7 oktober is je weer open. Dat, Ja, want komt u wel veel hier over de A12? Ja, meestal wel dagelijks. Het is net als wij naar het noorden gaan, dan is de andere kant op. Maar voor het algemeen gaan wij heel veel hier over de A12. Ja. Dus het heeft wel impact voor u? Voor ons heeft zeker impact, ja. Ja. Wat wordt het dan morgen als u wel over de A12 zou moeten? Wordt het dan binnendoor een weg zoeken of misschien omrijden? Of wat gaat u doen? Ik kijk gewoon wat mijn navigatie de snelste route geeft en ik zie het wel. Ja. Ja. Vandaag doet hij het nog, de A12? Vandaag doet hij het nog, gelukkig wel, ja. Ja. Nou, goede rit en werk ze vandaag. Ja, is blij. Dat was Onno Beukers langs de A12. Vanaf vanavond 9 uur dus dicht. Kirsten, heb je nog wat opvallende zaken gevonden? Ja, zeker. Laat maar horen. Een journalist van het Duitse RTL is voorlopig niet meer in beeld te zien, want ze raakte tijdens de overstromingen deze zomer in opspraak. Voordat ze live op tv verslag deed, smeerde ze zichzelf in met wat modder. Ze wilde ze laten zien dat ook zij haar handen uit de mouwen had gestoken bij de opruimwerkzaamheden. Een omstander filmde dat toen en zette het op YouTube. En op Instagram heeft de journaliste haar excuses aangeboden. Ze werd al tijdelijk met verlof gestuurd door RTL en die zender heeft nu dus bekendgemaakt dat ze voorlopig niet meer in beeld, maar achter de schermen aan het werk gaat. En meer dan 60 artiesten deden dit weekend mee aan Global Citizen Live. Over heel de wereld gaven artiesten als Billie Eilish, Coldplay en Jennifer Lopez optredens om geld op te halen voor het bestrijden van de coronapandemie. Elton John mocht aftrappen met een optreden voor de Eiffeltoren. How wonderful life is. While you're in the world. That's your song. Nou, volgens verschillende internationale media is er in totaal 800 miljoen euro opgehaald door de artiesten. Nadir Pamhali kennen veel mensen waarschijnlijk als cabaretier. Hij kampte de afgelopen jaren met verschillende verslavingen aan drank, drugs en gokken bijvoorbeeld. Hij is daarvan hersteld en wil nu lotgenoten helpen. Hij is samen met een vriend bezig met het opzetten van een afkikkliniek, schrijft het AD vanochtend. Hij zegt dat hij verslaafden in zijn kliniek persoonlijk wil benaderen. Een kijkje naar de sociale omstandigheden. Hoe gaat het met je gezin? Heb je schulden? Zegt Pamhali tegen de krant. En hij begint binnenkort aan een opleiding tot counselor om verslaafden te kunnen begeleiden. En voor veel amateurvoetballers was het een speciaal weekend. Voor het eerst in een lange tijd stond er weer een competitiewedstrijd op het programma. Dat maakte veel los, bijvoorbeeld bij Jelle Verhoef van BSC 68 uit Benthuizen in Zuid-Holland. Is te horen bij de lokale omroep Studio Alphen. Ik werd vandaag wakker met een heel zenuwachtig gevoel. We hebben echt lang niet gevoetbald. Dat is moeilijk uit te leggen, sorry, maar ik heb hiervoor een kruisbandblessure gehad. En nou die corona 2 jaar lang. En dan sta je hier en dan scoor je 2 keer. Ja, ik had niet verwacht dat ik ook zo emotioneel zou worden, maar ja, het is niet anders. Dat is toch wel mooi. Ja. Ja, je moet lachen. Maar ja, goed, het doet natuurlijk wel veel, denk ik. Ja, bij sommigen zijn meer dan een jaar en hij met zijn kruisbond. Ja, dan... Prachtig. Hoeveel hebben ze gewonnen? 3-2 hebben ze gewonnen. Kijk aan, hij heeft 2 doelpunten gemaakt. Hij is de koning. Hoe is het op de weg, Tim? Nou, het gaat mondjesmaat de goede kant op, zo durf ik het wel te stellen. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Ik begin positief op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar nog altijd een file van 6 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Er was een ongeluk gebeurd, dat zorgde daar voor veel vertraging. De weg staat nu weer vrij en dat file gaat langzaam oplossen. Reken daar nog op een 30 minuten vertraging. Slecht nieuws over de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar tussen Beverwijk en Haarlem nog altijd 10 kilometer file. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En het gaat ook waarschijnlijk nog wel even duren voordat de weg er weer volledig gebruikt kan worden. Nu staat daar meer dan 1 uur vertraging. En tot slot de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar tussen De Wijk en Staphorst 6 kilometer file. Wederom door een ongeluk en ook daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is daar ruim 1 uur. Kirsten, wie deden er onder meer mee aan Global Citizen Live? Elton John, Jennifer Lopez, wat ik zei, Coldplay. Stop! Hier is Klaks. Oh. Let's go. Afgelopen vrijdag kwam er een nieuw liedje uit van Coldplay. Dit is uit 2003. Clocks heet het. 8 minuten voor 9 is het. 2,5 jaar geleden nam hij Blokker over toen het niet goed ging met dat bedrijf. Maar in februari stopt Michiel Witteveen als topman van de Mirage Retail Group. Dat is het moederbedrijf van onder meer Blokker, Intertoys en Big Bazaar. NRC en De Telegraaf die schrijven erover. We gaan nu eens even checken of het ook echt klopt, meneer Witteveen. Goedemorgen. Goedemorgen. U stopt in februari? Nou, ik stop niet bij de Mirage Groep, want ik word natuurlijk de president-commissaris. Ah. En ik blijf natuurlijk de meerderheidsaandeelhouder. Aha. Maar, dus u stopt helemaal niet. U gaat een treetje hoger. Ik ga een treetje hoger, zo kan je het ook zeggen. Maar ik wil niet zeggen dat de CEO een treetje lager staat. Maar Dirk-Jan Stoppenburg die gaat de dagelijkse leiding op hem nemen. En daar heb ik het volste vertrouwen in, want ik heb al heel veel met hem samengewerkt. Hij is nu president-commissaris, dus hij kent alle mensen. Hij kent het bedrijf en weet wat het te doen valt. Dus lijkt me een goede keuze. En hij gaat dus ook die beursgang voorbereiden die in de maak is? Nou, dat gaan we samen doen. Maar hij is, zeg maar, hij staat voor de toekomst. En ik sta dan een beetje voor wat er dan allemaal is gebeurd in de afgelopen jaren. Maar hij moet dan op een gegeven moment de toekomst een vorm gaan geven. Ja, maar als ik het zo hoor, dan blijft hij op de achtergrond wel de touwtjes in handen houden. Nou, de touwtjes in handen houden is een groot woord. Er zit een hele capabele raad van bestuur en nog een collega in de raad van commissarissen. En gezamenlijk houden wij de touwtjes goed in handen. Ja. Zij, die beursgang, is er nu al een datum bekend wanneer dat gaat gebeuren? Nee, er is nog geen datum bekend. Er moet met name intern heel wat gebeuren om daar klaar voor te zijn. Er zit een heel team van specialisten op. En ik verwacht gewoon, ik doe er geen uitspraak in, maar in ieder geval volgend jaar. Volgend jaar, maar dat is een heel lang. Ik heb daar geen flauw benul van. Ja, ik snap dat daar een hoop werk omheen zit. Maar waarom zet u het er eigenlijk op in? Nou, ik denk dat het voor de continuïteit van de onderneming goed is om een hele grote variëteit aan aandeelhouders te hebben. En ook een beetje. Op de beurs moet je voldoen aan allerlei regels. En dat is ook helemaal niet slecht. Ik denk, een familiebedrijf is mooi, totdat de paterfamilie als een keer zeg maar omvalt. En dan wordt het een probleem. En daar wil ik dit bedrijf niet mee opzadelen. Ja. Werken wel 10.000 man. Maar is het ook de bedoeling om daarmee geld op te halen om weer andere zaken over te nemen? Nou, dat is zeker de bedoeling, ja. We kunnen dan in ieder geval met het ophalen van geld kunnen wij de groei versnellen. En als er dan iets moois op ons wegkomt, dan zullen wij niet nalaten om daar ook een overname te doen. Waar denkt u aan? Ja, dat ga ik je niet vertellen. Ik dacht, ik probeer het gewoon even. Ja, je kan het proberen, maar ik ga er helemaal niets over loslaten. Maar u heeft wel een verlanglijstje al liggen. Ik heb al zeker, en ik niet alleen, maar mijn medebestuurders hebben zeker een aantal wensen. Is het eigenlijk wel een goed moment dan voor een beursgang? U zegt ook ja, ergens volgend jaar, dus dat kan nog best een tijd duren. Want we hebben nu net die coronacrisis gehad, dus hoe staat het bedrijf ervoor dan? Nou, het bedrijf staat er heel goed voor. We hebben natuurlijk zijn wel in zijn totaliteit 4 maanden dicht geweest. Dat heeft natuurlijk wel erin gehakt in het resultaat. Maar we zijn nu weer open en we kunnen laten zien dat wij onze targets halen. En daar gaat het om. Ja, want we zijn gewoon een heel goed omni-channel bedrijf geworden. Met ook een behoorlijke omzet op het internet. Want ik heb u ook wel eens aan een talkshowtafel zien zitten. Toen was u, niet boos, maar u had wel kritiek op die steunpakket, hè? Ja. Die zouden niet voldoende zijn voor grote ketens zoals jullie. Nee. Klopt. En die hebben we ook niet gekregen. En daar heb ik me gewoon bij neergelegd. Je kan niet altijd alles winnen. En er zijn allerlei politieke redenen waarom dat zo is gegaan. En daar leg ik me ook helemaal bij neer. En ondanks dat bent u dus relatief goed door die crisis gekomen? Ja, vind ik wel, ja. Hoe kan dat dan? Want de winkels zijn natuurlijk een tijd dicht geweest. Nou ja, toen wij Blokker hadden we de Blokker Express opgetuigd. Dat ze met de mensen pakketjes thuis brengen. Er zijn wel 150.000 orders zijn er rondgebracht. En dan blijkt alweer dat hoe flexibel men is en hoe veel ondernemerschap er bij zo'n bedrijf zit. Daar hebben we ontzettend veel van geleerd. En ondertussen hebben wij gewoon de zaak weer opnieuw opgeschoond, geherstructureerd. En we staan er gewoon met z'n allen strak bij. Want dat is een van de belangrijke dingen volgens mij die u ook in gang hebt gezet. Hè? Dat was het probleem wel bij Blokker. Dat het online niet goed uitgewerkt was. En dat is nu dus een stuk beter.

Er komen dit jaar waarschijnlijk minder toeristen naar Nederland dan vorig jaar. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen verwacht zo'n 5,5 miljoen internationale bezoekers. Een kwart minder dan het eerste coronajaar. Toeristen blijven weg vanwege de coronamaatregelen. Een darter Raymond van Barneveld is vorig jaar uit een toernooi gestapt na een verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Dat vertelde darter in de NOS-podcast Gefixt. Van Barneveld speelde in coronatijd een thuistoernooi voor de webcam, waarbij veel geld was ingezet op zijn verlies. Hij gooide een van zijn slechtste wedstrijden ooit en verloor met 5-0. Van Barneveld spreekt de beschuldigingen van matchfixing tegen. Het weer, eerst nog geregeld zon. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en vanmiddag trekt regen van west naar oost. Het waait flink en voor de buien uit wordt het 19 tot 21 graden. En later klaart het vanuit het westen weer op. Morgen geregeld zon en overwegend droog, dan is het 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat de goede kant op. De meeste files beginnen snel op te lossen. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar nog altijd 11 kilometer file tussen Beverwijk en Oost en Haarlem. Dat komt daardoor een ongeluk, waardoor één rijstrook dicht is. Waarschijnlijk duurt het nog ongeveer een half uur voordat de weg daar weer volledig te gebruiken is. Tot die tijd nu ruim meer dan een uur vertraging. Op de A28 is hetzelfde verhaal, van Groningen naar Zwolle. Daar tussen de Wijk en Staphorst 8 kilometer file, ook daardoor een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht, daar bijna anderhalf uur vertraging. En door datzelfde ongeluk staat het ook vast op de A32 van Heerenveen naar Meppel. Voor knooppunt Langhorst daar 3 kilometer file en ruim een half uur extra reistijd. Ster. Deze week in de bonus: AH borrelgemak van de versafdeling, 3 stuks voor 5 euro. Alle B-cel, tweede halve prijs. Alle dierensnacks met 25% korting. En A-merk schoonmaakmiddelen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van alles. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Onze prijsfavoriet Albert Heijn Classic Vaatwastabletten is uitgeroepen tot beste koop volgens de Consumentenbond. Een echte uitblinker. En dat voor slechts €2,99 per pak. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen morgen 20% korting op persoonlijke verzorging. Zoals scheerapparaten, feuns en elektrische tandenborstels. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. Het NOS Radio 1 Journaal. 9:05 is het. Wordt het SPD-leider Scholz of toch nog CDU-leider Laschet, bondskanselier van Duitsland? Zeker is in ieder geval dat Duitsland een andere bondskanselier krijgt. De uitslag van de Duitse verkiezingen van gisteren maakt duidelijk dat de SPD nu als eerste aan zet is, want die kreeg de meeste kiezers achter zich. Duitsland is met Frankrijk de grootste speler in de Europese Unie en dus wordt er in Brussel met grote belangstelling gekeken naar de coalitievorming die nu in Duitsland eraan gaat komen. Contact met EU-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Kiesja, de Christen-Democraten die waren nu lange tijd aan het roer in Duitsland. Nu lijkt de SPD in ieder geval de eerste klap te hebben uitgedeeld. Hoe wordt daar in Brussel naar gekeken? Nou, er zijn nog geen reacties van de grote kopstukken in Brussel. Stil nog. Geen reacties van Ursula von der Leyen, van de voorzitter van de Europese Raad, van Charles Michel. En gisteravond was het natuurlijk ook nog gewoon te onzeker wie er gewonnen had. En in Brussel wisten ze ook dat het heel spannend zou worden. Dus die reacties die zullen ongetwijfeld later vandaag wel komen. Maar voor Brussel was het vooral belangrijk dat degene die de grootste zou worden, of dat nou Laschet of Scholz zou zijn, dat het in ieder geval iemand zou worden die pro-Europees is. En dat is hoe dan ook het geval. Dus ja, die reacties die komen later vandaag. Maar dat is in Brussel het belangrijkste. Het is even een speculatievraagje dit, hoor. Want wat denk jij? Is een stilletjes een voorkeur voor Scholz of voor Laschet? Een speculatievraag is altijd fijn. Daar gaan ze zich in Brussel natuurlijk helemaal niet over uitlaten. Misschien stiekem wel over speculeren, hoor. Maar een democratisch proces in een van de lidstaten, daar gaan die lidstaten zelf over. Ze gaan in Brussel vooral kijken naar hoe lang de formatie gaat duren en welke gevolgen dat gaat hebben voor de grote dossiers die er liggen. Ik noem bijvoorbeeld het grote klimaatpakket van Frans Timmermans, herstel uit de coronacrisis, discussie die verwacht wordt over al dan niet gezamenlijk lenen binnen de Europese Unie. En daar zijn in Brussel natuurlijk wel zorgen over. Die formatie kan wel eens heel lang gaan duren in Duitsland. En dat betekent dat ze dan binnen de EU ook een beetje meer moeten gaan afwachten dan ze eigenlijk zouden willen. Want op deze dossiers is haast geboden. Ja, en dus kan het zijn dat de Duitsers de komende maanden alleen even met zichzelf bezig zijn. Iets anders is nog dat de FDP en de Groenen, welke kant het ook op gaat, via CDU, CSU of via de SPD, waarschijnlijk wel in die regering gaan terechtkomen. Wat betekent dat? Nou, de Groenen inderdaad, dat betekent dat er misschien meer aandacht zal komen voor de energietransitie, voor de klimaatplannen van Frans Timmermans. Dus dat betekent weer dat er ook een nieuwe dynamiek zou kunnen ontstaan binnen de andere Europese lidstaten. Daar wordt natuurlijk in Brussel met belangstelling naar gekeken. Voor de FDP geldt er vooral dat ze gaan kijken naar de begrotingsregels en dat lenen waar we het eerder over hadden. Dus dat zijn grote dc's, maar ja, nogmaals, zolang die formatie duurt, zal daar niet al te veel voortgang geboekt worden. En ja, denk je eens in tegen de tijd dat ze misschien in Duitsland klaar zijn met formeren, dan gaat Frankrijk in campagnestand, de tweede grote lidstaat van de Europese Unie. En daar wordt natuurlijk ook gekeken van wat gaat daar gebeuren. Dus je kan zeggen, tegen de tijd dat ze er in Duitsland uit zijn, gaan ze in Frankrijk misschien beginnen met de campagne of zitten ze daar middenin. En zolang daar ook geen uitkomst is, zullen ze in Brussel op al deze dossiers toch een beetje achterover moeten gaan leunen. Want Frankrijk en Duitsland zijn de grootste lidstaten. Die zijn heel bepalend. Dus het kan zomaar komende maanden worden, terwijl er eigenlijk voortgang gemaakt moet worden op al deze dossiers. Kiesja Hekster was dat, vanuit Brussel. Deze week krijgt Google de kans om Europese rechters ervan te overtuigen dat een boete van ruim 4 miljard euro die het bedrijf in 2018 kreeg van de Europese Commissie, dat die onterecht is opgelegd. Het is de tweede Google-zaak die voor de rechters in Luxemburg wordt behandeld. En ik praat erover met NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat deze zaak over? Ja, deze zaak gaat over Android. Het belangrijke mobiele besturingssysteem van Google, wat op heel veel telefoons staat in Europa. Denk aan Samsung-telefoons en dat soort zaken. Wat de commissie stelt in de kern is dat Google zich halverwege het vorige decennium, 2005, 2006, zich ervan wilde verzekeren dat het niet alleen dominant zou zijn op de zoekmarkt op PC's, maar ook op smartphones. En het zag Android als een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat mensen ook op telefoons zouden blijven zoeken via Google, wat ze advertentieomzet oplevert. Ja, en de commissie stelt dat Google in die mate zijn macht heeft misbruikt en daarom die boete heeft gekregen. En waar wordt Google dan van beschuldigd? Ja, het gaat om drie zaken. Allereerst, als je bijvoorbeeld een Samsung-telefoon hebt, daar staat de Google Play Store op. De downloadwinkel waar je apps kunt vinden. Volgens de Europese Commissie verplichten Google het fabrikant om, als je die Play Store wil installeren, dat je ook de Google Zoek-app en de Chrome-app moet installeren. Opnieuw een manier om zoekverkeer te genereren naar Google. De tweede is dat sommige fabrikanten en providers volgens de commissie betaald werden om exclusief die Google Zoek-app te installeren. En als laatste, wie al die Google-diensten wilde installeren op zijn telefoons en die verkopen, ja, die mocht geen alternatieve versie van Android verkopen zonder die Google-diensten. En wat is het verweer van Google? Ja, wat Google onder meer gaat zeggen is dat niemand verplicht is om die Google-apps te installeren. Ze wijzen op wat Android open source is, wat betekent iedereen Android kan gebruiken en ermee kan doen wat hij wil. Maar ja, die waar zit natuurlijk in onder meer de Google Play Store. En wat ze ook zeggen, is dat het samen aanbieden van de apps nodig was om omzet te genereren ten behoeve van het onderhoud van Android. 4 miljard euro kunnen ze als boete krijgen. En we gaan kijken wat de rechters in Luxemburg daarvan vinden. NOS-tech-redacteur Nando Kastelein was dat. Weil Lucy Electric was dat. Het is 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. In het krantoverzicht vanmorgen om 17:15 hadden we het nieuws van de Telegraaf dat demissionair premier Rutte extra zwaar wordt beveiligd, omdat hij mogelijk doelwit is van een aanslag of ontvoering door de georganiseerde misdaad. Vanaf 19:00 zat het ook in het nieuws. Renate stuurt daarover: ik schrik heel erg van het bericht over Mark Rutte en kan even niet in de krant kijken. Wat duurt het lang voordat jullie er meer over zeggen? Ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen die dit hebben gehoord geschrokken zijn. Ook hier. Dit is natuurlijk een nieuwsverhaal waar we niet al te lichtzinnig mee omgaan. Dus even goed nadenken hoe we dat dan gaan brengen. Betekent ook natuurlijk dat we zelf achter de schermen proberen om daar wat meer over te weten te krijgen, te komen. Het verhaal bevestigd te krijgen. We hebben natuurlijk de betrokken journalisten van de Telegraaf gebeld. Mick van Wely en John van de Heuvel. Die hebben dat verhaal geschreven. Nou, Mick van Wely die wilde niet, had andere afspraken. Van de Heuvel hebben we niet te pakken gekregen. En in de loop van de ochtend hebben ook onze eigen mensen via allerlei bronnen bevestigd gekregen dat dit verhaal klopt. En toen hebben we uiteindelijk dus in onze uitzending de eigen justitieredacteur van de NOS, Remco Andringa, gehad. Die weet ook veel over dit onderwerp. En ja, zo is het dus gegaan. Dus vanaf 19:00 met bronvermelding, Telegraaf. En uiteindelijk hebben we het verhaal zelf min of meer kunnen brengen. En dat heeft gewoon tijd nodig in zo'n ochtend. Ja. Nou, Alexander heeft een vergeten vraag voor de directeur van Ouders en Onderwijs, Lopke Vlaming. We spraken haar over kinderen die lang onderweg zijn naar speciaal onderwijs. En Alexander stuurt: Lopke Vlaming pleit voor twee dingen. Meer specialisme op reguliere scholen, zodat leerlingen daar kunnen blijven. En meer scholen voor speciaal onderwijs. Maar meer scholen zijn toch niet nodig als leerlingen op een reguliere school kunnen blijven, vraagt hij. Goeie vraag. Ja, hebben we even voorgelegd aan Lopke Vlaming. Ja, het is een hele goede vraag. Dat is over een groep kinderen die nu naar het speciaal onderwijs vragen, die eigenlijk in onze ogen nu ook wel naar het regulier zou kunnen gaan. Als we investeren in minder drukte op de reguliere scholen eigenlijk. Door kleinere klassen, door leraren betere opleiding te geven, door meer handen in de klas. En er is ook dan ook nog een groep voor wie dat nu echt niet kan. En daarvoor moeten we gewoon dichter bij hun huizen speciale onderwijs gaan aanbieden, zodat ze niet meer zo ver hoeven te reizen. Dus het kan wel degelijk samengaan. Ja, en Alexander heeft kritisch meegeluisterd, want hij heeft nog een vraag. Want hij zegt ook, ja, het is ook lastig om extra scholen te realiseren met een lerarentekort. En ook daar heeft Lopke Vlaming nog even op gereageerd. Het lerarentekort is voor een deel ook een gevolg van dat er heel veel druk in het onderwijs is. Dus wij geloven er echt in dat als je kleinere klassen maakt, als er meer zorg in de school kan komen, zodat leraren dat niet allemaal hoeven te doen, dat dat echt ook weer kan zorgen dat heel veel leraren die misschien nu niet in het onderwijs werken, weer terugkomen en dat er ook weer meer aanmeldingen komen voor de PABO en bijvoorbeeld zij in Strand. Zeg, die Alexander moet hier misschien komen werken, die heeft allemaal goede vragen. Ja, nou ja, ik hoop dat ze nu bij deze beantwoord zijn voor hem. En Belinda die heeft al dagen een prangende vraag die ze vandaag toch maar even naar ons mailt. Dinsdagmorgen 21 september om 8:55 werd ik toch wel blij van een nummer dat jullie draaiden, schrijft ze. Het was een zangeres, maar ik heb haar naam niet kunnen horen omdat ik daarna gebeld werd. Kunnen jullie dat mij vertellen, vraagt ze. Ik moest even nadenken. Dinsdag 21 september, dat was vorige week dinsdag, om 8:55. Was het misschien deze? Weet je, het mooie is ook nog dat dit een Nederlandse zangeres is. Nona, dat is haar artiestennaam. Nona van der Wansum heet ze, opgegroeid in Uden. Haar ouders die hadden een platenzaak en daar was ze dus de hele tijd te vinden. En ze had al die platen af te luisteren. Een beetje een soulzangeres. 3FM-talent geweest, 2019 debuutalbum. En in dat jaar ook genomineerd voor een Edison als beste nieuwkomer. Yes. En dit is een hartstikke mooi liedje van de Better Than Ever van Nona dus. Nou, als je dat opzoekt, Belinda, dan kan je het ergens vinden en dan kan je hem kopen. Lijkt me duidelijk, toch, voor haar? Zeker. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, hoeveel staat er nog? Nou, om precies te zijn 49 kilometer, dus het gaat echt de goede kant op. Dat is ook het geval op de A28 van Groningen naar Zwolle. Daar was een groot ongeluk gebeurd bij Staphorst. De weg is daar nu weer vrij, rekent daar nog wel op drukte. Ongeveer 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Helaas nog geen goed nieuws over de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar nog altijd 12 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en Haarlem-Zuid. Dat komt daardoor een groot ongeluk, waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Het is nog onduidelijk hoe laat de weg precies weer open kan. Reken daar nu nog op meer dan een uur vertraging. Wat doe je als je een autistische dochter met een lichtverstandelijke beperking hebt die in het verkeerde lichaam is geboren? Darren voelt zich al van kinds af aan een meisje in een jongenslichaam. Eerst dachten de deskundigen dat die gevoelens er waren door haar autisme, maar het verlangen om een vrouw te worden groeide alleen maar meer. En haar moeder, Diana Striebos, die schreef daar een boek over dat deze week uitkomt. En dat boek heet Het mooiste meisje was een jongen. Mevrouw Striebos, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt vaak met uw eigen dochter gesproken, hè, voor dit boek. Daar zijn ook opnamen van, dus laten we even luisteren naar een fragment waarin u het hebt over het omkleden tussen de meisjes op school. Ja. De tussenperiode. Ja. Toen ik half jongen, half meisje mocht gaan. Ja, dat was voor de coming out. Voor de coming out. En toen had jij gezegd, we hadden toen al, hè, de bevestiging dat ik transgender was. Ja. Dan weet ik wel nog dat jij nog een grote ruzie had met school, omdat ik toch bij de jongens moest omkleden. Want je zei, hallo, we hebben een bevestiging. Is ze een meisje, mag ze als meisje naar school? Mm-hmm. En waarom mag ze zich dan nu niet al omkleden bij de meisjes? Ja, omdat hij een jongen is. Ja, ja. Tja, hoe is het om als moeder uw eigen dochter te interviewen? Heel leuk, ja. Heel leuk, want ja, dan hoor je eigenlijk alles terug weer. Je vergeet ook heel veel in de loop der jaren. En dan ja, proef ik toch wel echt haar beleving en hoe zij het allemaal ervaren heeft. Dat is toch wel anders dan hoe ik het ervaren heb. Ja, wat is het verschil? Ja, ik denk zeker in die eerste jaren zat ik heel erg in het gevecht met de buitenwereld. Omdat daar niet dat meisje mocht zijn. Vanwege het autisme. En ja, daarin kreeg ze eigenlijk vrij weinig van mee. Want ze zat gewoon in haar fantasiewereld en was gewoon dat meisje. Ja. U zegt vanwege het autisme. Er werd gezegd eigenlijk door de deskundigen ja, dat het daardoor troebel was. Dat het daardoor misschien niet helemaal zeker was. Ja, omdat eigenlijk door het autisme zeiden ze van het is een fixatie. Wanneer je autisme hebt, zijn er heel vaak fixaties. En het meisjesgevoel van Darren werd eigenlijk als een fixatie gezien. En ik moet je eerlijk zeggen, dat, ja, ik had daardoor ook mijn twijfels van, ja, zou het nou autisme zijn? Zou het nou toch echt meisjesgevoelens zijn? Die twijfel heb je als ouder zelf ook zeker in het begin. Wanneer wist u het zeker voor uzelf? Ja, dat is een hele goeie. Ik wist het zeker. Op een gegeven moment ontwikkelde Darren zich helemaal niet meer. En ik had nog nooit iets van medicatie geprobeerd. Daar was ik niet zo'n voorstander van. Maar ja, ik had zoiets van, nou ja, de eindstreep is bereikt. En Darren was toen 9 jaar. En toen hebben we gekozen voor antipsychotica. En die antipsychotica die zorgde ervoor dat alle angsten weg waren. Maar ook de hele fantasiewereld. Maar één ding bleef en dat was, Darren wilde een echt meisje zijn. Ja, en dat was voor mij het overtuigende bewijs. Laten we zeggen, dat uitte zich ook gewoon ja, door meisjeskleding te dragen, oorbellen in, noem het allemaal. Ja, dat begon eigenlijk al vanaf 2,5 jaar met een voorkeur voor oorbellen en sieraden en de hakkenschoenen van mij en van zijn zus. En spelen met Barbies. En vooral, Darren heeft eigenlijk tot 12 jaar in de fantasiewereld geleefd. Dus het was met name de Disney-prinsessen. Door een roosje, Sneeuwwitje. En vooral daarin verkleden. Dus in Disney-prinsessen. Mm. Ja. Ja, en hoe praat u dan op dat moment met uw kind die dus met die genderidentiteit worstelt? Eigenlijk vrij weinig, zeker de eerste jaren. Omdat de taalontwikkeling, die is bij Darren pas heel laat op gang gekomen. Tot 6 jaar sprak Darren maar zinnetjes van 3 woorden. Dus je bent ook beperkt in taal en zeg maar tot 10 jaar of tot 8 jaar heeft die focus vooral op het autisme en de LVB gelegen. Ja, LVB, dat is de verstandelijke beperking, hè? Ja, sorry, ja, verstandelijke beperking. Tenminste, mijn aandacht. Ik heb me ook eigenlijk niet zo verdiept in de genderdysforie. Voor mij was het eigenlijk gewoon normaal dat Darren zich een meisje voelde en zich wilde verkleden als meisje. De echte gesprekken over genderdysforie, die zijn we eigenlijk pas gaan voeren vanaf de diagnose genderdysforie. Ja. Ja. Want we hoorden net een stukje. Nou, daarin praat zij zelf volop mee, hè, over hoe het zit. Ja, en dat, maar die opname is van 2 jaar geleden, toen ik dus in het schrijfproces zat. Ja. Want nou praat ze, ze kan hele gesprekken voeren en alles. Ja. Maar dat was vroeger niet mogelijk, nee. Het is dus ook een combinatie van allerlei zaken. Dus lichtverstandelijke beperking, vorm van autisme, genderdysforie. Is dat een zeldzame combinatie of komt dat veel vaker voor? Ik denk deze drie is misschien iets zeldzamer. Wat je wel regelmatiger ziet, en er is ook nou veel meer onderzoek naar, is autisme met genderdysforie met een verstandelijke beperking. Maar de combinatie genderdysforie en autisme, die komt best vaker voor. En daar zijn ook nou veel meer onderzoeken van. Als je ziet, men zegt 1-2% van de bevolking is autistisch. En als je dan ziet een onderzoek wat ze gedaan hebben, en dat is al een paar jaar geleden, onder de genderdysforie kinderen was die verhouding 10%. Dus 10% is ook autistisch. Dat is best veel. Ja. En u hebt net ook gezegd, hè, van ja, op een gegeven moment, u hebt veel in het begin veel energie en tijd gestoken in de strijd naar de buitenwereld, zal ik het maar even noemen. Ja. Hoe was dat dan? Want jullie wonen in Limburg. Werd daar anders naar gekeken dan... want u bent uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen voor de uiteindelijke diagnose. Hè? Ja, dat klopt. Hier in Limburg was toen helemaal niks. Want het is dus nou daarom woensdag 19... En toen we het traject ingingen, het diagnostisch traject, was het 10. Dus toen was hier helemaal niks. En we moesten wel naar Amsterdam. En in Limburg zijn er natuurlijk niet zoveel genderkinderen. Die zijn dus, er zijn wel, maar veel minder als de rest van het land. Ja. Maar hoe werd er bijvoorbeeld op school uiteindelijk gereageerd toen... Moeilijk, want er was eigenlijk geen ruimte. Daarin heeft altijd op speciaal onderwijs gezeten. Was daarmee ook nog het eerste transgender kind op school. Het was voor de school ook nog nieuw allemaal. Die hadden nog nooit daarmee te maken gehad. En dat maakt het dan ook gelijk heel moeilijk. En er zijn natuurlijk allemaal kinderen op school met een rugzakje. Dus voor school was het ook moeilijk. Ik bedoel, ik had daar wel begrip voor. Maar ja, ik zat ook met een kind wat doodongelukkig was. En dat is, toen die diagnose werd gesteld, uiteindelijk als van de een op de andere dag verbeterd. Niet zozeer door de diagnose, daar begon het eigenlijk mee. Want door de diagnose hadden we in ieder geval groen licht dat daarin als meisje naar school mocht gaan. En dat wilde de school ook. De school wilde absoluut een diagnose. En toen daarin eenmaal als meisje naar school mocht gaan, daar begon al wel iets verbetering. Maar de echte verbeteringen zijn gekomen toen we starten met de puberteitsremmers. Ja. En hoe is het nu? Hartstikke goed. Dus eigenlijk vanaf die puberteitsremmers, na de tweede spuit was het gedrag helemaal veranderd. Geen boosheid meer, geen agressie. En daarin begon zich te ontwikkelen. Daarin kon leren, wel op haar manier, wel 1-op-1. Maar ze kon nou leren en taal begreep ze beter, gesprekken kon ze voeren. Dus dat is wel al niet van vandaag op morgen, maar je ziet, ieder jaar zijn we gewoon nog vooruit gegaan. Ja. Dus ongelooflijk. Dus die strijd van het begin heeft zich uiteindelijk uitbetaald. Dus daar moet u ook trots op zijn, lijkt me. Ja, heel erg. Ja. En een mooi boek. Het mooiste meisje was een jongen. 29 september komt het uit, geschreven dus door Diana Striebels. Dank voor het gesprek. Dankjewel. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. In Den Bosch begint de rechtszaak tegen een vrouw van 52 en een man van 58 uit Eindhoven. Die worden verdacht van seksueel misbruik van 7 jonge meisjes in de regio Eindhoven. Informateur Remkes ontvangt VVD, D66 en CDA. De kans is groot dat dan ook het voorstel van D66-leider Kaag wordt besproken om met 6 partijen aan tafel te gaan zitten, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. De grote vraag is inderdaad wat informateur Johan Remkes hiermee gaat doen. Zijn opdracht is de mogelijkheden voor een minderheidskabinet te onderzoeken. Ja, en nu D66, de tweede partij van het land, zo nadrukkelijk aanstuurt op onderhandelen met 6e partijen. Met 6 partijen komt misschien toch zo'n meerderheidskabinet wel weer in beeld. Het wordt in elk geval wat de formatie betreft een spannende week. Want Johan Remkes die schreef vrijdag dat hij deze week conclusies wil trekken. En de komende uren zullen in Duitsland veel meer reacties komen op de verkiezingsuitslag. Opnieuw contact met correspondent Judith van der Hulsbeek, Judith. En daarna mag je echt slapen, hoor. Zal SPD-leider Scholz al bezig zijn met een overwinningsspeech? Nou, hij heeft zich net al een beetje laten vieren door zijn fractiegenoten. Want vandaag komen alle fracties bij elkaar om de uitslagen te bespreken. Ja, en daar heeft Scholz nog een keer benadrukt dat hij vindt dat kiezers duidelijk hebben laten weten dat ze niet opnieuw de CDU in de regering willen, maar hem als bondskanselier. Maar ja, dat weten we dus nog niet, want Laschet geeft ook nog niet op. Die heeft ook nog altijd de mogelijkheid om een coalitie te vormen. Voor hem ook die fractievergaderingen vandaag die een stuk ongezelliger gaan worden, want de eerste stemmen gaan al op om personele consequenties te eisen na die enorme nederlaag. Ja, dat is Duitsland. Horen we veel meer over vandaag. Karel, één dingetje uit Spraakmakers. Eén dingetje. Spraakmaker is vanochtend hoogleraar neurologie Bas Bloem. En hij presenteert zijn nieuwe boek De Parkinson-pandemie. Hersenziektes zijn volksziekte nummer 1, maar we praten daar relatief weinig over. Nou, gaan we in Spraakmakers deze week wat aan doen. Oké, gaan we veel meer over horen. Zometeen na 9:30. Eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen. NPO Radio 1.